NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 13 november. 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out-klachten. En de 6 partijen in het RTL-debat waren eensgezind over problemen, maar niet over de beste aanpak. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De woningnood moet worden aangepakt en overbelaste mantelzorgers en mensen met een krappe beurs moeten veel beter worden geholpen. Daarover waren de lijsttrekkers van VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en BBB het eens in het tweede RTL-verkiezingsdebat. Maar over de beste aanpak van de problemen lopen de meningen sterk uiteen. De lijsttrekkers kregen vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Voor het RTL-debat hadden Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PvdA afgezegd. Meer dan 2000 mensen leven onder verschrikkelijke omstandigheden in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Door gevechten in de directe omgeving en een gebrek aan brandstof is medische zorg nauwelijks meer mogelijk. Israël heeft naar eigen zeggen zo'n 300 liter brandstof aangeboden aan het Al-Shifa-ziekenhuis. Maar volgens het leger houdt Hamas de levering tegen. Hamas ontkent dat. Het Rode Kruis noemt de omstandigheden waaronder evacuees van het noorden naar het zuiden van de Gazastrook moeten reizen precair en onveilig. De hulporganisatie zegt dat mannen, vrouwen en kinderen zwaaiend met witte vlaggen tientallen kilometers langs dode lichamen lopen die op straat liggen. Ook hebben ze geen basisbehoeften als voedsel en water bij zich. De situatie loopt snel uit de hand als een humanitaire ramp, zegt het Rode Kruis. Volgens hen is het zuidelijk gebied van Gaza ook niet uitgerust om het enorme aantal mensen op te vangen dat daar arriveert. De Oekraïnse president Zelensky heeft gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen op de infrastructuur nu de winter nadert. Hij zegt dat zijn landgenoten voorbereid moeten zijn dat Rusland mogelijk het aantal drone- en raketaanvallen zal opvoeren. Afgelopen winter, ongeveer 10 maanden na de Russische invasie, voerde Rusland golven van aanvallen uit op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne. Dat leidde tot voortdurende stroomuitval in verschillende regio's. 1 op de 3 kinderen heeft wereldwijd te maken met een extreem tekort aan water, meldt UNICEF in een nieuw rapport. In totaal gaat het om 739 miljoen kinderen. Klimaatverandering dreigt hun toch al moeilijke situatie alleen maar te verslechteren, zegt UNICEF. Kinderen in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika en in Zuid-Azië lijden het meest onder het gebrek aan water. En tegen 2050 zullen naar verwachting nog eens 35 miljoen kinderen te maken krijgen met ernstige watertekorten. Het weer de komende uren op steeds meer plekken bewolking en ook regen. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten droger en ook kans op zon. Er staat een krachtige wind vandaag en het wordt zo'n 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. 1 op de 5 werknemers heeft last van burn-out-klachten, blijkt uit onderzoek van TNO. Dat is niet alleen een probleem voor de werknemers die er tegenaan lopen, maar ook voor collega's en werkgevers. Elwin Wonters is directeur van OVAL, dat is de brancheorganisatie van Arbodiensten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat veroorzaakt die burn-out-klachten? Nou, wat we inderdaad zien, dat we inderdaad die burn-out klachten worden eigenlijk door tegenwoordig door 3 zaken worden die veroorzaakt. Nou, allereerst, en dat zullen we natuurlijk ook wel op meer vlakken zien, is dat toch die arbeidsmarktkrapte echt een hele grote rol speelt. We zien dat er gewoon heel veel werk ligt, waardoor dat door te weinig mensen moet worden gedaan. Waardoor er gewoon eigenlijk non-stop moet je dus op de toppen van je tenen lopen om al dat werk te kunnen verrichten. En ja, op een gegeven moment knapt natuurlijk dat, omdat je kan niet altijd over op je toppen lopen. Dus dat is een eerste aspect. Een ander aspect is ook van dat we ook wel zien dat we in een maatschappij nu wel leven van dat we altijd het maximale willen presteren, altijd het maximale willen excelleren. Nou ja, dat is ook gewoonweg niet mogelijk. Want je kan ook wel eens een keer bijvoorbeeld in je privé situatie, bijvoorbeeld met een ernstig ziek kind, of als je bijvoorbeeld in de schulden komt, dat er niet altijd alles mogelijk is. En als laatste zien we ook wel dat door bijvoorbeeld de telefoons en de laptops, dat er altijd die mails en appjes altijd wel gewoon binnen blijven komen. Dus dat je dus ook geen herstelmoment hebt, bijvoorbeeld 's avonds en het weekend, om echt even bij te kunnen komen van dat werk. Want dat is echt hartstikke van belang. Want je moet gewoon echt even kunnen afschakelen van je werk. En wanneer spreek je dan over burn-out klachten en wanneer over burn-out zelf? Nou, want burn-out klachten, dat zie je dus dat het met name is van als je bijvoorbeeld slecht slapen, somberheid, snel geïrriteerd. En dat is dan, en op een gegeven moment als je dat, dat zijn een aantal aspecten, dat je dus dan denkt van hé, dat komt dan als je dat dan allemaal opbouwt. En van een burn-out is er echt sprake als het echt langdurig is. Als je echt langdurig ook bijvoorbeeld slecht slaapt of moe bent. En dat het ook echt door een arts, een bedrijfsarts ook zo wordt geconstateerd. Dat is het verschil daarin. Maar we zien dus wel, als je echt eenmaal in zo'n burn-out komt, dat je gewoon, kan zomaar gebeuren dat je dan een jaar ziek thuis op de bank komt te zitten. Met alle ellende natuurlijk voor die werknemer. Maar wat we dan ook weer zien, is dat het natuurlijk, ook al in de intro werd het gezegd, dat ik ook die collega's, die moeten natuurlijk ook dan, hoe vervelend ook, dan het werk overnemen. En daardoor kom je dus ook in zo'n vicieuze cirkel van, er komt meer werk, dus daar voor die collega's ook meer werkdruk. Dus dat is, die vallen dan ook, hebben ook de kans om weer uit te vallen. En als allerlaatste, ook gewoon voor die werkgever, die heeft enorme kosten. Ook vanwege dus het verzuim van die werknemer. En we hebben gezien, ook via TNO, dat in totaal 3,3 miljard euro aan verzuimkosten. En ja, dat is dus zo'n 315 euro per dag per werknemer dat een werkgever kwijt is aan verzuimkosten voor als iemand uitvalt met een burn-out. Ja, want uit het onderzoek blijkt dus 1 op de 5 werknemers die er last van heeft. Welke groepen zijn dan onderzocht? Want niet iedereen is in loondienst. Nee, dat klopt inderdaad. Dit is dus heeft specifiek betrekking op werknemers. Dus mensen in een loondienst. En wat we dan zien is dat het met name in de sectoren, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs, plaatsvindt. En ook al in de groep van 25 tot met 45, dat er echt uitspringt. Maar uiteindelijk zie je dat het eigenlijk over de gehele linie is dat mensen burn-out klachten ondervinden. En daarom ook echt, dus ook dat wij deze week ook de Week van de Werkstress organiseren, om ook echt ervoor te zorgen dat we dat gesprek met elkaar aangaan. Want als we nu niets doen, hebben we gewoon echt het risico dat we straks in 2030 dat 1 op de 3 mensen ziek thuis komt te zitten vanwege een burn-out. Ja. En volgens mij moeten we dat echt niet willen. En daarom is ook onze oproep van, beste werkgever, werknemers, ga nu ook echt met elkaar in gesprek om het bespreekbaar te maken als het eens een keer te veel is, of als je in een privé situatie zit dat jij misschien even wat minder moet werken of even wat ander werk wil doen. Dat is denk ik heel belangrijk. Want dat helpt al als je dat gesprek opengooit. Ja, dat is denk ik wel, dat is wel echt de basis eigenlijk, hoe je dacht ook die negatieve werkstress, die werkdruk kan verminderen. Door in ieder geval een sociaal veilige werkcultuur te ontwikkelen. Waardoor je dus bijvoorbeeld ook kan zeggen van, ik heb bijvoorbeeld een ziek kind, of ik zit in de schulden en daardoor heb ik heel veel aan mijn hoofd. Dus dan helpt het natuurlijk wel als je dat dan bespreekbaar kan maken. En dat dan de werkgever zegt, beste werknemer, u moet mantelzorg verlenen, voor uw kind of voor een familielid, om dan even wat minder te kunnen werken. Ja. Dat helpt dan in ieder geval heel erg ook om die druk weg te nemen. Maar we zien ook een aantal andere aspecten die wij ook echt als oplossing aandragen voor dit maatschappelijk probleem. Is aan de andere kant ook, geef een werknemer ook bijvoorbeeld ook meer ruimte om zelf bijvoorbeeld die werktijden ook te bepalen. Want ik kan me voorstellen dat als jij kinderen hebt en je moet om strak 8:30 ook beginnen met werk, maar dan ook je kinderen naar school moet brengen, dat heel veel werkstress oplevert. Die vrij eenvoudig kan worden opgelost door bijvoorbeeld een kwartiertje of een half uurtje later te starten. Een andere oplossing die we ook zien is van, bouw die herstelmomenten in. Dus zorg ook van dat je echt even niet gestoord wordt na het werk in het weekend en in de avond. En dan als laatste, en dat is ook echt wel onze oproep ook deze week aan het kabinet, beloon nou nu werkgevers die ook gaan echt die investeren in preventie. Want we zien ook, natuurlijk met alle hoge kosten daarbij, dat werkgevers nu te weinig investeren in preventieve maatregelen. Dus wij zeggen, beloon nou nu financieel zo'n werkgever als die nu wel investeert in preventie. Want dat moeten we echt doen, want we moeten echt gaan voorkomen dat er straks dus die 1/3 van de werknemers ziek thuis op de bank komt te zitten. Dank u wel. Elwin Wolters, directeur van de brancheorganisatie van Arbodiensten. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat veel te weinig over de zorg in de verkiezingscampagne, zei Hans van Goudoever, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC, in Met het oog op morgen. En als het er dan over gaat, dan worden er niet altijd de beste plannen geopperd, stelt hij. Zoals de BBB en NSC, die meer regionale ziekenhuizen willen. En ik begrijp het nogmaals, vanuit hun gedachtegoed, dat je de regio ontzettend moet ondersteunen. Maar dat moeten we niet doen en niet willen op deze manier. Omdat we gewoon het personeel er niet voor hebben. En dat betekent dat je tegen alle prijs probeert dat soort voorzieningen dan ook vanavond en vannacht open te hebben. We hebben het gezien bij mij in de stad. Hè. We hadden het Slotervaartziekenhuis. Die zag 25 patiënten per dag. En dat was 25 patiënten met allerlei verschillende aandoeningen. Dus daar had je de neuroloog moest dienst doen. De kinderarts moest dienst doen. Het traumateam moest dienst doen. De chirurg moest dienst doen. Iedereen. En die zagen dan 1 of 2 patiënten per nacht. In Pointer stond de onvrede over de opvang van minderjarige vluchtelingen centraal. Wouter Boy van UNICEF deelde inzichten over de actuele situatie en de uitdagingen die spelen. Minderjarige vluchtelingen die al een hele lange vlucht op pad hebben, zeg maar. Dus die hier komen, vaak met trauma's en hele heftige ervaringen. En we hebben in Nederland afgesproken dat we deze kinderen goed opvangen in reguliere opvang. Maar omdat er consequent een tekort is aan deze opvang, komen deze kinderen dus in constructies te zitten zoals deze. Namelijk dat ze ineens in hotels moeten zitten, dat ze op het allerlaatste moment de afgelopen maanden nog vanaf Ter Apel opvang krijgen. En zo hebben we dat in Nederland niet afgesproken. Dat is goed om nog een keer te onderschrijven. Wouter Boy besprak ook mogelijke oplossingen en wees op de struikelblokken in het proces. Dan komen we eigenlijk weer terug bij wat u eerder zei. We hebben het hier maar over 9000 kinderen. Opvang voor deze kinderen is echt niet zo moeilijk te regelen als je dat wil. De spreidingswet, die momenteel of binnenkort in behandeling gaat in de Eerste Kamer, zou een heel essentieel onderdeel kunnen zijn om deze kinderen echt hulp te kunnen bieden. Want die zorgt er namelijk voor dat gemeenten duidelijkheid krijgen over de opgaven die zij hebben. Mm-hmm. Maar zolang de politiek hier niet op beweegt, blijven deze kinderen een soort trekpop van een oplossing die niet geboden wordt. Dijkstra en Evenblij ter plekke was in Sittard, waar de schrijfster van het Limburgstuk T, Lisette Colaris, de presentatoren op de proef stelde om te zien hoe goed zij het Limburgs dialect onder de knie hebben. Pelgrimeren wordt al zeer de middeleeuwen gedaan. Hoe spel je zeer? Z-E-I-R. Nee, S-E-E-R-T. Nee, allebei fout. Jammer. Af. S-A-E-R. Zeg. Zeg. Hoort dat ook bij het zitten, dat je steeds zo streng kijkt? Ze hebben de goede gevraagd voor deze klus. Ja, dat blijkt. Volgende. Doe er nog maar één. Erik Dijkstra bleek het uiteindelijk toch beter onder de knie te hebben dan zijn collega Frank Evenblij. Welk woord, wat is de vraag? Welk woord wil je graag kunnen spreken? Noberschap. Laten we het zeggen, Noberschap. N-O-A-B-E-R-S-C-A-P-A. Ja, je zit er niet heel veel naast, maar wel flink naast. En ja. Erik? N-O-A-B-E-R-S-J-A-P. Nou, een 10 voor zet is. Ja. Geweldig. Ja, is hij ja. Toch de ivonie van de streek te halen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. On top of the world, Imagine Dragons. De wachttijd voor asielzoekers loopt steeds verder op. Asielzoekers moeten volgens het AD steeds langer wachten om te horen of ze in Nederland mogen blijven. De gemiddelde wachttijd is nu een jaar en het blijft stijgen, schrijft het AD. Een van de oorzaken is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat de Tweede Kamer heeft verboden kansrijke asielzoekers alleen schriftelijk te interviewen. Op dit moment wachten ruim 42.000 asielzoekers en bijna 26.000 nareizende gezinsleden op een beslissing. En de verwachting is dat er volgend jaar tot 76.000 aanvragen bijkomen, terwijl de dienst dan maximaal 47.000 asielaanvragen kan behandelen. Op de voorpagina's vanochtend ook veel aandacht voor de klimaatmars van gisteren in Amsterdam. De grootste ooit in Nederland, constateert onder meer NRC. 85.000 mensen liepen mee. Dat deed een verslaggever van deze krant ook. De betogers waren eensgezind over het klimaat, maar niet over de sprekers die aandacht vroegen voor de Palestijnse zaak. In NRC zien sommige demonstranten een link tussen de oorlog en klimaatverandering, maar anderen zeggen juist niet te komen vanwege politieke standpunten. Met de 11-jarige Titus zullen de meesten het wel eens zijn. Hij zegt in de krant dat hij wil dat er voor het klimaat wordt gezorgd en dat er geen oorlog meer is. Het FD schrijft dat er een grote reorganisatie aan zit te komen bij fietsfabrikant Stella. Het bedrijf heeft het lastig. De marges in de wereld van de e-bikes zijn klein. En daarom zijn er meerdere kapitaalinjecties gedaan, onder meer door keukenondernemer Mandenmakers. Die had al een derde van de aandelen van Stella in handen. Inmiddels is dat meer dan de helft. Het FD beschrijft hoe Mandenmakers steeds meer macht naar zich toe trekt en bij de nieuwe CEO van Stella aandringt op een reorganisatie. En voor op de Telegraaf, 7 lijsttrekkers die mochten een eigen verkiezingspagina in de krant maken. Inmiddels een traditie bij de Telegraaf. En als we de kop op de voorpagina mogen geloven, het leukste moment in de campagne. Dat is trouwens geloof ik een uitspraak van Rob Jetten. Die had dat van voorganger Pechtold gehoord. Okay. Dus vandaar dat het meteen een kop is geworden voor op de Telegraaf. In een speciale bijlage het resultaat. Naast de speerpunten van de partijen zien we daarin ook veel typische Telegraaf woordgrappen. Of ze die zelf bedacht hebben, dat vragen we ons nog even af. Omtzigt heeft Veef bijvoorbeeld. Verwijzend naar zijn nummer 18, Veef Bruining. En BBB komt met de toch wel weer voor de hand liggende kop Sweet Caroline. Wat verder opvalt is een D66-cartoon van Rob Jetten als Superman. En een foto van de poezen van Geert Wilders. Een krant is niet compleet zonder een foto van mijn beide lieverds, aldus de PVV-leider. Die trouwens zometeen om 8:30 hier te gast is. Ja, dat klopt. En heeft wel een vraag aan hem, aan Geert Wilders. Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of we sturen mail naar r1jn@nos.nl. Tot 2005 woonden er duizenden Joden in de Gazastrook. Met de terugtrekking van het Israëlische leger werden ze destijds gedwongen geëvacueerd. Op dit moment woedt die oorlog tussen Israël en Hamas. Over hoe het daarna verder moet, is premier Benjamin Netanyahu vaag. En dat laat ruimte voor Israëliërs om na te denken over terugkeren naar Gaza. Verslaggever Lennart Zwolfs sprak met een van de kolonisten die eerder in Gaza woonde. There were 22 Jewish communities in Gaza Strip. 22 Joodse gemeenschappen waren er in Gaza, vertelt Debbie Rosen. Ze was een van de ruim 8000 kolonisten die tot 2005 in Gaza woonden. En ook was ze de woordvoerder van de Joodse gemeenschap daar. Zelf woonde ze in Gush Katif, in het zuiden van de Gazastrook. En hier in de kibbutz in het zuiden van Israël waar ze nu woont, daar in de buurt is een museum ingericht. Een museum met herinneringen aan Gush Katif. En ook de minder goede herinneringen. Ze pakte wat posters bij van haar eigen foto-expositie. This is a picture when the police or soldiers took my son Aviad. He was 16. Dit is mijn zoon Aviad. Hij werd meegenomen door soldaten en hij was pas 16 jaar, vertelt Debbie. Op de foto is te zien hoe haar zoon door 3 Israëlische militairen stevig wordt vastgepakt. Hij heeft tranen in zijn ogen. Hij wilde helemaal niet weg. Hij had zich opgesloten in zijn kamer. In a way we lost our values. Het voelde alsof we onze waardigheid verloren. De Joden die in Gaza woonden wilden namelijk niet vertrekken. Maar ze werden in 2005 noodgedwongen geëvacueerd nadat de Israëlische regering had besloten zich terug te trekken uit de Gazastrook. En vanwege de oorlog met Hamas nu zijn er weer geluiden om Gaza opnieuw te bezetten. Om daar weer nederzettingen te gaan bouwen. En dat zijn vooral geluiden uit de religieus-nationalistische hoek hier in Israël. En terwijl Debbie zich in 2005 heel erg tegen haar eigen regering verzette toen ze werd geëvacueerd, is ze nu heel terughoudend als ik haar vraag of ze terug zou willen keren naar Gaza. If it's a mission of the whole member Knesset. Ze vindt het een besluit van het hele land, van de hele regering, zowel links als rechts. Maar als de regering zegt, ja, we moeten terug naar Gaza, dat is de beste oplossing, ja, dan moeten we teruggaan, vertelt ze. We lopen even weg bij het museum en hier hebben we een prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. En het doet Debbie Rozen denken aan haar thuis in Gaza. We had a beautiful scenery in Gush Katif, one of the beautiful beaches that you can ever think and dream about. We wonen daar in een prachtige omgeving, het mooiste strand dat je maar kon indenken. Ik woonde er al vanaf mijn 22e en al mijn 6 kinderen zijn daar opgegroeid. En ook al blijft ze dus onduidelijk of ze nu wel of niet wil terugkeren naar Gaza, veiliger voor Israël was het destijds in ieder geval wel, zegt ze. We were there. The IDF were there. Wij wonen er. Er waren Israëlische militairen aanwezig. Het was onderdeel van Israël. En op die manier kun je alles veel beter in de gaten houden, veel beter monitoren, zegt ze. En ze is ervan overtuigd dat een terreuraanval zoals die van Hamas vorige maand niet had kunnen plaatsvinden als er nog nederzettingen waren geweest in Gaza. Terug in het museum krijg ik een korte film te zien met nogal opvallende muziek. Het zijn beelden van Gush Katif. Vluchtig gemonteerd, spelende kinderen zie ik, boeren die in de kassen werken. Het is een inkijkje in het leven van de Joodse nederzettingen in Gaza. En op het pleintje buiten hangt het oude plaatsnaambord. Gush Katif staat erop in 3 talen. In het Hebreeuws, Arabisch en in het Engels. We call it souvenirs on the signs of our communities. Meegenomen als souvenir, vertelt Roze lachend. Het is een van de weinige overblijfselen van die Joodse nederzettingen in Gaza. Een verslag van Lennart Swolfs. Het begin van het jaarlijkse lichtfestival Glow in Eindhoven valt samen met het belangrijke religieuze hindoefeest Diwali, waarin licht een centrale rol speelt. En Eindhoven heeft een grote Indiase gemeenschap vanwege de tech-industrie. Het komt allemaal samen op de markt in Eindhoven, ziet Jeroen de Jager. Hi all, thank you for coming and it's lovely, wonderful to see you all. Er is een klein podiumpje hier opgebouwd op de markt in Eindhoven. Met natuurlijk allemaal lampjes. En er staat op een bord Happy Diwali Festival of Light. This is something about the Diwali. It's an Indian traditional cultural festival which we celebrate. It's a lights. En dat in de lichtstad in Eindhoven. En de ambassadeur van India is er zelfs op afgekomen. Oh, I'm Reenad Sandhu, ambassador of India in The Hague. Ja, en u bent helemaal hier naartoe gekomen om Diwali hier te vieren. You specially came here to celebrate Diwali. Is it so important? Is it so belangrijk? Ja, it is actually a very special moment because it's the first time Diwali is being celebrated at the Glow in Eindhoven. So I had to come. Ja. Het Glow Festival begint ook. Dat is een bekend lichtfestival hier in Eindhoven. En nu valt dat allemaal samen met Diwali, het begin van Diwali. Ja, dus ze moest daar wel bij zijn natuurlijk. Hoe belangrijk is Diwali voor u als Indiase? How important is Diwali actually for you as an Indian woman? Diwali has a special significance because of the story behind it, which is the victory of good over evil and light over darkness. Heel belangrijk festival. Het is namelijk het festival dat gaat over de overwinning van het goede op het kwade, overwinning van licht op de duisternis. Misschien wel vergelijkbaar met Kerstmis in Nederland. Zie u, want u kent haar, u bent een vriendin van de ambassadrice. Ja, dat klopt. En dat is zeker zo. Voor hun is het op dezelfde manier heel erg belangrijk. En het brengt ook alle soorten en mensen en geloven samen. Het is echt heel belangrijk dat er ook de groeiende communities in Eindhoven ook zelf kunnen zien en meevoelen wat er overal op de wereld gebeurt. En dat je daar dan een traditioneel belangrijk feest voor hebt. Ja, en dat is dan toch wel bijzonder om te zien op zo'n avond als dit, dat er dan ineens op zo'n markt in Eindhoven 200, 300 Indiërs staan. Ja, so first of all, happy Diwali. Die dus blijkbaar allemaal een connectie hebben. Grotendeels natuurlijk vanwege de technische industrie hier in Eindhoven waar ze in werken. Ja, en zo is er ineens een Indiase gemeenschap ontstaan. Ga ik nog even naar jou toe, met je staat klaar met je bloemen ook. Hè? En jij spreekt een beetje Nederlands ook. Je bent de Indiase, hè? Ja, ik ben Indiase, maar ik woon hier al 10 jaar. Ja, hoe is het om Diwali als Indiase in Nederland te moeten vieren? Wil je dan niet heel graag in India zijn? Eerst was het een beetje niet zo goed, maar nu is het wel goed. Want er zijn zoveel Indiase mensen en we hebben alle eten hier ook. En we hebben ook die, hoe zeg je, vuurwerken. En ook ik heb veel Nederlandse vriendinnen en ze ook weten wat Diwali is. Ze ook zijn vieren met mij. Zo, het is leuk. Het is goed. Diwali is something that really binds Indians, not only in India, but around the world. So great to see you all. Wish you and your families all the very best for Diwali. Happy Diwali again. Thank you. Reportage van Jeroen de Jager. Het is 6:53. De laatste tijd hoor ik vaak de Teskey Brothers met de Pain and Misery. Daardoor lijkt het misschien dat het een nieuw nummer is, maar het komt al uit 2017, werd hier in Nederland gedraaid vanaf 2019 en staat sindsdien in de top 2000. Geen wonder, lekker nummer hoor. I've been in love, honey, you know it's true. Well, since that day I first laid my eyes on you, love is a crazy game, baby. It's how I feel. Can make you roar so high that it takes so long to heal. But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Er moet worden bekeken hoe de mantelzorg in Nederland beter kan, zeiden de lijsttrekkers van 6 partijen bij het tweede RTL-verkiezingsdebat gisteravond. PVV, SP en BBB spreken er schande van dat er op verzorgingshuizen is bezuinigd. Een plan van de SP voor een zorgbuurthuis werd positief ontvangen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor nieuwe Russische aanvallen op de infrastructuur nu de winter nadert. Afgelopen winter voerde Rusland aanvallen uit op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne, waardoor de stroom uitviel. Meer dan 2000 mensen leven onder verschrikkelijke omstandigheden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Door gevechten in de directe omgeving en een gebrek aan brandstof is medische zorg volgens de WHO nauwelijks meer mogelijk. En Amnesty International vindt dat de geloofwaardigheid van de Europese Unie op het spel staat door de verdeeldheid over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de mensenrechtenorganisatie is de EU er tot op heden nauwelijks in geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Het weer de komende uren op steeds meer plekken bewolking en regen. In de loop van de middag weer droger vanuit het zuidwesten met ook meer zon. Er staat een krachtige wind bij zo'n 13 graden. Dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, voorzichtig ontstaan de eerste files. Ze leveren nog niet zo heel veel vertraging op. De twee files met de meeste vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken. Langzaam rijden over 8 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer. In beide gevallen is het oponthoud 10 minuten. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata? En vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Profiteer nu van Black Friday Deals, bovenop de laagste prijsgarantie, bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Profiteer nu van Black Friday Deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wetten. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het tekort aan huizen is een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Zo worstelen gemeenten met het verdelen van sociale huurwoningen. Ruim een kwart van die huurwoningen in grotere gemeenten ging vorig jaar naar huurders met voorrang, blijkt uit een enquête van de NOS. En dat betekent dat anderen op de wachtlijst nog langer moeten wachten, zoals Boris de Groot. Hij is afgestudeerd, is aan het werk en nu wil hij graag vertrekken uit het studentenhuis in Utrecht, waar hij nog steeds woont. Verslaggever Roel Pauw ging bij hem langs. Dit is mijn onderkomen. Hoeveel vierkante meter? 14. En dit is een van de grotere kamers, de rest is 12. Ik ben in augustus afgestudeerd en ik ben op dit moment gewoon aan het werk in Utrecht. Afstuderen betekent bij verhuurder SSH binnen een jaar vertrekken. Dus op zoek naar iets anders. En Boris is het kamerleven wel een beetje ontgroeid. Ik heb wel bedacht dat ik toch wel echt naar een woning zelf op zoek ben. Al dan niet met iemand anders. Dat wordt dus achteraan aansluiten in de wachtrij voor een sociale huurwoning. Wat ik gisteren heb gezien is een woning die voldeed ongeveer aan wat ik ervan had verwacht. Was ik een van de 2200 en een andere was een van de 3000. Ik had het uitgerekend omdat ik wilde weten wat nou de kans precies was. Maar op die 3000 was het volgens mij iets van 0,02% dat ik werd uitgekozen op nummer 1. En natuurlijk is het een extreem geval. Maar ik heb wel veel gevonden die tussen de 1500 en de 2000 zitten. En ook daar is je kans echt niet heel groot. Het is een beetje een hopeloze situatie, of een beetje uitzichtloos. Want ik denk, ja, ik kan er wel op gaan reageren. En ik doe het soms ook wel, want ik denk, ik moet toch iets proberen. Maar goed, de woningnood is zo nijpend dat de mensen die het echt nodig hebben het ook echt direct op zich pakken. De urgente gevallen. Ja, de urgente gevallen. Daar gaat meer dan een kwart van de woningen naartoe. Ja, dat is een goed recht. Er zijn heel veel mensen die in een nog benardere woonsituatie zitten dan ik. Die hebben ook zeker die voorrang nodig. Heel sociaal, Boris, maar hoe moet het dan met jou? Buiten Utrecht zoeken? Liever niet. Mijn hele sociale leven zit hier. Ik heb hier een vereniging, ik heb hier sport, ik heb hier alles. En voor mij is buiten Utrecht gewoon... Dat zou echt een blokkade geven voor mijn sociale leven. En daarmee ook gewoon voor mijn levensplezier. Dus ik zie dat echt pas als een last resort, als het echt niet anders kan. Of eigenlijk het ene laatste resort. In het ergste geval ga ik terug naar mijn ouders. Wat ik na 6 jaar op mezelf wonen wel een zeer unrelaxte situatie vind. Boris is bepaald niet als enige op zoek naar passende woonruimte. Het is het probleem van zijn generatie. Ja, 100%. Een soms gekmakend probleem ook. Echt een volledig uitzichtloze situatie. Ik ben het tactisch aan het negeren. In de zin dat ik er wel mee bezig ben, maar dat ik er voor de rest een beetje uit mijn hoofd plaats. Want als ik er echt te veel over na ga denken, dan word ik er ongelooflijk gestrest van. Ik denk dat het gewoon heel lastig is om dat te communiceren, omdat het de jongere generatie treft en niet per se mensen van 40, 50, 60. De mensen die de Tweede Kamer bevolken, vertaal ik maar even. Dus zorg in elk geval op 22 november dat daar de goede mensen komen te zitten. Dat is de hamvraag en ik heb daar geen antwoord op. Voor mij is het heel lastig om nu te zeggen, ja, ik weet nu een partij die dit voor mij gaat oplossen, want die heb ik gewoon nog niet gezien. Een verslag van Roel Pauw. En dat was dus Boris de Groot. Robert Kosters, redacteur bij de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke partij gaat dit voor Boris oplossen? Ja, was er maar een partij voor Boris die dit makkelijk kon oplossen. Het woningmarktprobleem is gewoon eigenlijk zo groot dat daar eigenlijk geen simpele oplossing voor is. Ik denk ook alle partijen die dat wel suggereren dat die misschien niet helemaal eerlijk zijn. Het is eigenlijk als je het over sociale huurwoningen hebt, dus voor mensen met een smallere beurs, is het eigenlijk een soort stoelendans rond een beperkt aantal woningen. En iedereen die wel eens een stoelendans heeft gespeeld, weet dat er veel verliezers zijn en weinig winnaars. Dan gaat ruim een kwart van de sociale huurwoningen dus naar mensen met een vorm van voorrang. Hoe krijg je die voorrang? Ja, nou die voorrang, gemeentes hebben daar allemaal verschillende definities van. Ze noemen het soms urgentie of bemiddeling of andere voorrang. Maar het gaat eigenlijk gewoon om mensen die bijvoorbeeld net gescheiden zijn met kleine kinderen die een huis nodig hebben. Of mensen wiens huis gesloopt wordt. Mensen die uit een GGZ-instelling komen. Maar ook bijvoorbeeld statushouders waarvan gemeentes een plicht vanuit de overheid hebben om die te huisvesten. Zodat ze ook weer uit de asielzoekerscentra kunnen. En ze hebben ook gewoon recht op een huis. Ja, dan zijn er in de campagne partijen die zeggen, als je minder statushouders hebt en minder arbeidsmigranten, sommigen zeggen zelfs, stop er maar helemaal mee, dan blijven er ook meer huizen over voor andere mensen. Klopt dat? Ja, nou ja, uit ons onderzoek dat ik deed samen met Bas de Vries blijkt dat 9% van de sociale huurwoningen in 2022 naar statushouders ging. Natuurlijk is het zo dat een die niet naar jou gaat, of die naar een ander gaat, niet naar jou kan gaan. Elk huis waar geen migranten komt beschikbaar. Maar het is wel de vraag of dat nou echt een oplossing is, in de zin van dat je dan opeens jaren eerder een huis krijgt. Vorig jaar in Utrecht, die liepen zo achter met het huisvesten van statushouders, dat ze hebben besloten om een periode van 6 weken alle huizen die vrij kwamen toe te wijzen aan statushouders. Daar zouden ze 6 weken voor nemen, maar uiteindelijk bleek dat 4 weken in 4 weken te kunnen. Ja, nee, ik laat aan iedereen zelf of dat dan lang is of niet. Maar ja, het is gewoon een ingewikkeld probleem. En ook helaas, bijna zou ik zeggen, was het maar zo simpel dat je met één simpele maatregel het zou hebben opgelost. Ja, dus 9% inderdaad van die woningen gaat naar statushouders en arbeidsmigranten. Dus dan blijft over 91%... Nee, statushouders alleen. Ja, alleen statushouders. Oké. Okay. Ja. Als je nou niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning met voorrang, Hoe lang moet je dan nu gemiddeld wachten? Ja, de verschillen zijn heel groot. Gemiddeld is dat in Nederland 7 jaar. Dat is dus eigenlijk de tijd dat mensen staan ingeschreven op het moment dat ze een woning ingaan. Sommige gemeentes houden ook de zoektijd bij. Dat is de tijd die het duurt vanaf het moment dat je gaat zoeken en reageert op een woning en dan een woning vindt. Die is gemiddeld 3 jaar, maar de verschillen zijn gigantisch. In Amstelveen en Haarlemmermeer bijvoorbeeld wacht je gemiddeld 19 jaar op een woning. Terwijl bijvoorbeeld in Enschede je al in 6 maanden een sociale huurwoning krijgt, ook zonder voorrang. Dus ja, de verschillen zijn echt heel groot. Ligt aan de populariteit van de gemeente dus? Ja, dat heeft er ook mee te maken, maar ook natuurlijk hoeveel sociale huurwoningen er zijn. Ja, er zijn daar had ik het over af. In Enschede hebben ze bijvoorbeeld bijna 40% sociale... heel veel van de huizen zijn sociale huurwoningen en de andere hebben ze heel weinig sociale huurwoningen. Ja, dus dan moet je ook eerder wachten. Dus ook hier, ja. Maar inderdaad, het heeft ook iets te maken met waar in Nederland het is. Nou, de verbinding viel er heel eventjes uit, maar het verhaal was duidelijk. Dankjewel, Robert Kosters. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Pakistan is al weken een grote uittocht gaande. Naar schatting worden 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige verblijfspapieren het land uitgezet. Als ze niet vrijwillig vertrekken, dan worden ze gearresteerd en gedeporteerd. Veel van hen wonen al tientallen jaren in Pakistan en hebben in Afghanistan geen huis of familie om naar terug te keren, ziet correspondent Alette André. Mohammed Isa pakt nog wat laatste spullen in. 10 jaar woonde hij in Pakistan. Nu ziet hij geen andere optie dan vertrekken. Ik kwam vanwege het geweld in Afghanistan, vertelt hij. Zorg om geweld maakt hij zich niet meer. Wel om de toekomst van zijn kinderen. Hun leven zal verpest zijn, zegt hij. Isa heeft 4 dochters en 3 zoons. De oudste 4 kinderen, waaronder 2 dochters, gaan in Pakistan naar school. Zelf werkt hij nachtdiensten als beveiliger. Hij weet dat de economie van Afghanistan slecht is en verwacht daar geen werk te zullen vinden. Ook denkt hij dat er nauwelijks scholen zijn. Voor zijn dochters sowieso niet onder de Taliban, maar ook om zijn zoons maakt hij zich zorgen. Toch heeft hij geen keus. Wie niet vrijwillig vertrekt, wordt opgepakt. Niet ver van de stad zijn enkele honderden mensen samengebracht in dit detentiekamp. Sherghan is hier met zijn vrouw, dochters, schoondochters. Ze zijn ruim 2 jaar geleden gevlucht vanwege de onrust rond de machtsovername door de Taliban toen. We hebben toen alles verkocht, zegt hij, dus we hebben geen huis meer. We weten niet waar we heen moeten. We konden nu 2 tassen meenemen. Verder heb ik alles aan mijn buurman gegeven. Anderen, zoals Mohammed Oula, woonden decennia in Pakistan. Vandaag is de zwaarste dag voor ons in 40 jaar dat we hier zijn. Alleen wij en God weten de moeilijkheden die onze kinderen en vrouwen vandaag meemaken. In een grote tent bij het kamp zitten tientallen mannen die allemaal een geldig verblijfsdocument laten zien. Een vluchtelingenkaart van de VN of een Afghaanse burgerkaart. Zij moeten deze papieren in een digitaal systeem laten toetsen. De autoriteiten zeggen dat er veel mensen met nepdocumenten zijn. Sherghan heeft alleen een papieren aankomstbewijs. De politie zei, dit accepteren we niet, meekomen graag. Hij wordt met zijn gezin in een busje gezet dat naar de grens gaat. Een uur rijden hier vandaan. Terug in Quetta probeert Mohammed Isa een busje te regelen om naar de grens te gaan. Hij maakt zich ook erg zorgen om de winter. We hebben daar geen plek om te wonen. We zullen in een tent moeten slapen. Weer begint hij over zijn kinderen. In een vluchtelingenkamp zal geen school zijn, zegt hij. Als het aan mij lag, zou ik niet vertrekken. Hier hebben we een leven. Correspondent Aletta André maakte dit verslag samen met journalist Hafiz Ulla Shirani bij de stad Quetta, vlak bij de zuidelijke grens met Afghanistan. Trouw las in gegevens van het Kieskompas hoe praktisch en theoretisch geschoolde verschillen over politiek. Hoe theoretischer de opleiding, hoe groter de liefde voor de EU en het milieu, concludeert Trouw uit de antwoorden van bijna 200.000 mensen die het Kieskompas invulden. Beide groepen staan soms politiek lijnrecht tegenover elkaar. Zo vindt 70% van de praktisch opgeleiden dat de overheid boeren niet gedwongen mag uitkopen vanwege stikstof. Bij de theoretisch opgeleiden is dat 40%. En over de Europese Unie is bijna 40% van de praktisch geschoolde negatief. Bij die andere groep is dat nog geen 10%. Energie wordt flink duurder de komende jaren, schrijft de Volkskrant op basis van berekeningen door het accountantskantoor PwC. Daaruit blijkt dat de rekening voor gas en stroom voor consumenten en bedrijven bijna verdubbelt. Van 22 miljard euro in 2020 naar waarschijnlijk 42 miljard in 2030. Voor de energietransitie zet Nederland weliswaar vol in op energie uit wind en zon en ook een klein deel uit waterstof. Maar toch zal de komende jaren nog een deel van de stroom worden opgewekt door gascentrales. En vanwege de hoge aardgasprijs en de CO2 zal dat peperduur worden, denkt accountantskantoor PwC. Met de feestdagen voor de deur liggen er volgens Hart van Nederland opvallend veel bordspellen in de winkel. Klassiekers als ganzenbord en Monopoly zijn nooit weg geweest. Daarnaast komen er jaarlijks meer dan 1000 nieuwe spellen bij, vertelt een spellenverkoper. We merken bij onze klanten dat ze echt op zoek zijn naar de nieuwste titels. Dus je merkt gewoon sinds een paar jaar dat bordspellen steeds mooier worden. Dus dan gaat het om het materiaal wat gewoon mooi moet zijn, maar ook het artwork op het spel moet gewoon mooi zijn, anders val je niet meer op. En er komen volgens Hart van Nederland zoveel nieuwe spellen uit dankzij succesvolle crowdfundingsacties. Aspirant spellenmakers weten met allemaal kleine bijdragen dan hun spelidee te realiseren. Ben jij een beetje een bordspelmens eigenlijk? Ik zelf wel, mijn huisgenoot helaas. Oh, dat niet. Is tragisch. Ja. Dat heb ik ook last van. In mijn omgeving vindt ook niemand het leuk. Ik hou wel van kennisspelletjes, maar het moet niet strategisch worden. Dan moet je te veel nadenken tijdens het spel. Dat is ook niet leuk. Toch? En nog meer feestdagen gerelateerd nieuws in de Telegraaf vanochtend. Die vraagt zich af of de pepernoot uitsterft. Nee, dan heb ik het dus niet over het donkerbruine nootje al dan niet met chocola omhuld. Want dat is de kruidnoot. En die verdrinkt de ouderwetse pepernoot uit het schap, volgens de Telegraaf. Een deel van de supermarkten verkoopt de tai-tai-achtige pepernoot niet meer. En fabrikanten als Bolletje hebben de productie ook al gestaakt. Een food trend watcher hoopt dat we in een golfbeweging zitten en dat de eeuwenoude pepernoot een comeback maakt. Het recept schijnt uit 1771 te zijn. En zegt ze in de Telegraaf, de consument is ondertussen toch ook wel klaar met die smerige smaakcombinaties rond kruidnoten. Ik wel, in ieder geval. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Er zijn nog weinig opvallende zaken. Wat wel opvalt is de afsluiting in Noord-Holland van de N247, de weg Amsterdam-Hoorn. Die weg is in beide richtingen dicht bij industriegebied Edam. De oorzaak is een ongeluk. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. I wanna spend my money where the days are sunny and bright. I wanna find some people who don't mind no sleeping, cause I'll be up tonight. I wanna live and let love fly with the birds in the sky. And I know that you ain't disagree yet, so come on, I just wanna be free yet. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me, let it float and just keep singing. I'm just looking for a good time. Wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline. At a beach that feels so far away. But I'm really just a punchline. Cause I already have an amazing view. Always looking for a good time. But my best time is always with you. I plant flowers in the city cause I want it looking pretty somehow. gonna chase that feeling where I'm higher than the ceiling and my head's up in the clouds. I'm sick of high-rise living and bad vibes bringing it down. Yeah, and I know that you ain't disagreeing, so come on, take a chance to be free, yeah. I'm just looking for a good time, wanna take a never-ending holiday. Margaritas on the coastline, at a beach that feels so far away, but I'm really just a punchline. I already have an amazing view, always looking for a good time, but my best time is always with you. I just wanna have a good time, have a good time, have a good, good time. With you, with you. I just wanna have a good time, have a good time, have a good, good time. With you, with you. So let's not hesitate a moment longer. Open up your heart with me. Let it float and just keep singing. Good Time van Shepherd. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het soms lastig zijn om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om mensen te helpen heeft een aantal zorgorganisaties de verkiezingstelefoon opgezet. Fedor van Woerkom is cliënt bij Philadelphia Zorg. Dat is een van de organisaties achter de verkiezingstelefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u werkt ook mee aan die verkiezingstelefoon, hè? Wat doet u? Wat wij doen aan de verkiezingstelefoon, wij beantwoorden vragen van mensen met een verstandelijke beperking in een makkelijke taal. Laten we zeggen, wij proberen zo makkelijk mogelijk uitleg te geven hoe de verkiezingen werken. Want wat voor soort vragen krijgen jullie? Nou ja, dat kunnen wij, of dat kan ik nu niet zeggen, omdat het de eerste keer is dat we dit doen. Maar ik ben wel enorm trots op dat wij naast Philadelphia ook Cerelo, Reinaarden, LFB en de AVS, ASVZ hier aan meedoen. Want wat voor soort vragen, laat ik het dan anders stellen, wat voor soort vragen verwachten jullie? Nou ja, dat kan heel. Dat kan zijn van, nou ja, ik kom bij een stemhokje en wat moet ik doen? Of ik kom aan bij zo'n. Bureau waar je kan je stem uit kan brengen. En dat wij dan adviseren van, nou ja, neem je paspoort mee, neem je stembiljet mee, laat dat eerst zien, krijg je een stemformulier en dan kan je het hokje in. En dan kan je kiezen welke partij je wil kiezen. Maar het kunnen ook vragen zijn van, nou ja, wat doen de partijen eigenlijk? En wij hebben allemaal een van tevoren allemaal goed gebestudeerd wat de partijen doen. En we hebben ook een soort training gehad. En kijken hoe we dat in een makkelijke taal naar hun kunnen brengen. Ja, want waar lopen mensen met een verstandelijke beperking vooral tegenaan op het moment dat ze denken, ik wil heel graag gaan stemmen? Heel veel zie je dat er gewoon op social media gewoon heel moeilijke teksten staan. En daar lopen mensen tegenaan omdat ze niet snappen wat er staat eigenlijk. En ik ben wel een mondige cliënt die ze vraagt van, nou ja, wat staat er eigenlijk? Maar je hebt ook mensen die dat niet zomaar doen. En die gaan dan niet stemmen. En daarvoor hebben wij ook nu de verkiezingstelefoon van mensen die eigenlijk niet durven te vragen, maar wel durven te bellen of te appen. Op een makkelijke manier kunnen uitleggen om toch hun stem te horen. Hoe is dat bij u zelf gegaan? Heeft u altijd gewoon durven stemmen? In het begin vond ik het wel heel moeilijk en lastig. Omdat ik vroeger ook zo was eigenlijk. Eigenlijk niet zoveel dorst vragen. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel en durf je ook dingen te vragen. Dus ik weet hoe het is. En daarvoor wil ik mij ook gewoon inzetten. Gewoon voor de mensen die het moeilijk vinden om te stemmen. Om ze toch een stemrecht te geven. Hebben jullie daar nog een soort training voor gekregen? Om dat te doen aan die telefoon? Wij hebben wel met z'n allen gekeken op de site van, nou ja, wat staat er eigenlijk? En hoe kunnen we dat makkelijk verwoorden? En wij hebben ook gewoon met z'n allen erover gepraat. Van, nou ja, wat voor vragen zullen we stellen? En we hebben altijd een coach die ons daar ook nog in kan helpen. En we moeten het gewoon met z'n allen doen. En het is de allereerste keer dat wij dit allemaal doen. En wat nou als mensen gewoon vragen, wat moet ik stemmen? Geven jullie daar dan antwoord op? Nee, wij mogen niet zeggen van, nou, als ik jou zo hoor, moet je op de Partij van de Boeren stemmen bijvoorbeeld. Dat mogen wij niet. Wij kunnen wel samen met je kijken van, welke partijen doen wat. En dan moet je zelf, een besluit maken op wie je gaat kiezen. Wij mogen niet zeggen van, nou, je moet D66 stemmen of zo. Inmiddels alle verkiezingsprogramma's dus wel in het hoofd zitten, begrijp ik. Ja, ik probeer dat wel. Ik zou heus wel iets vergeten, maar we zijn gelukkig met z'n allen. Ja. En dan word ik wel op mijn schouder geklopt van, nou ja, misschien moet je dat of dat zeggen. Nou, heel veel succes daarbij. De verkiezingstelefoon dus. Ja, de verkiezingstelefoon. En ook leuk om te vertellen, er zijn gewoon vier organisaties naast Philadelphia. En daarin komen dus twee ervaringsdeskundigen komen ons helpen daarin. En wij kunnen ook van hun leren en zij kunnen ook van ons leren. En we moeten het maken zoals samen we het doen. Maken. Ja. Ja. Samen staan we sterk. Nou, wie wil bellen naar die verkiezingstelefoon? Dat kan iedere dag van 10 tot 3. En dan via het nummer 0625679545. Vedel van Woerkom, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Nu bij Zeeman, babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals Duette. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. 6 lijsttrekkers debatteerden bij RTL over de woningmarkt, de zorg en bestaanszekerheid. En ruim een kwart van de vrijgekomen sociale huurwoningen in grotere gemeenten ging vorig jaar naar huurders met voorrang. Een overzicht van het nieuws. Bart Walgemoed. Dat een kwart naar huurders met voorrang ging is een gemiddelde, want de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Waar in Groningen en Almere ongeveer 50% van de woningen naar mensen met voorrang ging, was dat in Enschede 3%. Van de vrijgekomen huurwoningen was 9% voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders. Het tekort aan woningen is een van de belangrijkste onderwerpen bij de komende verkiezingen. De woningnood moet worden aangepakt. Daarover zijn de lijsttrekkers van VVD, D66, PVV, SP, Partij voor de Dieren en BBB het eens. Bleek gisteravond bij het tweede RTL-verkiezingsdebat. Over de beste aanpak lopen de meningen wel sterk uiteen. D66 wil vooral slimmer bouwen. De PVV zei dat er minder migranten toegelaten moeten worden. En SP en de Partij voor de Dieren willen dat de overheid de woningbouw niet meer aan de vrije markt overlaat. De aanwezige lijsttrekkers kregen in het RTL-debat vragen van het publiek over wonen, zorg en de portemonnee. Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PvdA hadden afgezegd voor het programma. Meer dan 2000 mensen leven onder verschrikkelijke omstandigheden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas. Door gevechten in de directe omgeving en een gebrek aan brandstof is medische zorg nauwelijks meer mogelijk. Israël heeft naar eigen zeggen zo'n 300 liter brandstof aangeboden aan het Al-Shifa ziekenhuis, maar volgens het leger houdt Hamas de levering tegen. Hamas heeft dat ontkend. Het Rode Kruis noemt de omstandigheden waaronder evacuees van het noorden naar het zuiden van Gaza reizen precair en onveilig. De hulporganisatie zegt dat mannen, vrouwen en kinderen zwaaiend met witte vlaggen tientallen kilometers langs dode lichamen op straat moeten lopen. Ook hebben ze geen voedsel en water bij zich. De situatie loopt snel uit op een humanitaire ramp, waarschuwde het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is het zuidelijke gebied van Gaza ook niet uitgerust om het enorme aantal mensen op te vangen dat daar nu arriveert. 1 op de 3 kinderen heeft wereldwijd te maken met een extreem tekort aan water, meldt UNICEF in een nieuw rapport. In totaal gaat het om 739 miljoen kinderen. Klimaatverandering dreigt hun toch al moeilijke situatie alleen maar te verslechteren, zegt UNICEF. Kinderen in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika en in Zuid-Azië lijden het meest onder het gebrek aan water. Tegen 2050 zullen naar verwachting nog eens 35 miljoen kinderen te maken krijgen met ernstige watertekorten. Het weer de komende uren op steeds meer plekken bewolking en ook regen. In de loop van de middag wordt het dan vanuit het zuidwesten weer droger met ook wat zon. Er staat vandaag een krachtige wind bij ongeveer 13 graden. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Tot nu toe verloopt de ochtendspits op de meeste plaatsen vrij normaal. We zien de meeste drukte op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel over 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En in Noord-Holland is de N247 Amsterdam-Hoorn in beide richtingen dicht bij Edam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1 Journaal. Gisteravond was het tweede RTL-verkiezingsdebat. Dit keer zonder Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. Die zegde af. Maar met VVD, SP, PVV, BBB, Partij voor de Dieren en D66. Er werd gedebatteerd over 3 onderwerpen: de woningmarkt, de zorg en bestaanszekerheid. Ze waren het eens dat de problemen aangepakt moeten worden. Maar hoe? Daarover verschilden ze af en toe flink van mening. We bespreken hier vanavond 3 thema's. Wonen, zorg en bestaanszekerheid. En dat doen we met 6 lijsttrekkers. Ik hoor veel te weinig partijen zich duidelijk uitspreken tegen bezuinigingen op de zorg. Ik maak me er grote zorgen om. Ja. Ik vind het ook jammer dat Omtzigt en Timmermans duiken en daar niet duidelijk over zijn. Ik denk dat hij al in de gaten heeft dat hij de verkiezingen gaat verliezen. Dat hij toch niet de nieuwe premier van Nederland wordt. En dat is dan weer het goede nieuws van de avond. We snappen allemaal, we moeten veel meer bijbouwen. Willen we dat tekort van bijna 400.000 woningen oplossen? Maar dat vindt iedereen. Sorry, oude vrouw die ik ben, ga even terug naar de guldentijd. Praten we over bijna 1 miljoen gulden. En je zal maar als gezin in Nederland 5 jaar op een woning wachten. Dat zijn politieke keuzes geweest om van wonen een markt te maken in plaats van volkshuisvesting. En ik wil jullie echt een compliment maken dat jullie het vanavond over de zorg gaan hebben. Ik heb het zelf bij mijn eigen ouders gezien. Als je mantelzorg moet geven aan je ouders, dan kan dat een heel zwaar wissel trekken. Ik ben zelf ook mantelzorger. Maar hoe combineert u dat zelf dan? Ja, dat is heel lastig. We behandelen in dit land gevangenen beter dan onze ouderen. Als het allemaal zo zou gaan zoals u zei, misschien maar dat ik nu even uit mag praten van u. Want jullie zaten elkaar echt nog net niet voor rotte vis uit te maken. En hier vanavond lijkt er iets. Waar zijn we nou aan toe? Gaat hier nou iets uiteindelijk ontstaan in de coalitievorm? Ja, het is een beetje speculeren, maar ik wil het even weten. Dat was gisteravond in het RTL-verkiezingsdebat. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat komt er boven drijven als je de balans van gisteren opmaakt? Nou, in elk geval die klimaatdemonstratie in Amsterdam. Want, en dat is natuurlijk een heel ander onderwerp, maar met 85.000 demonstranten was dat toch wel een grote politieke protestactie te noemen voor een ingrijpende klimaatbeleid. Midden in de verkiezingscampagne richting 22 november. Nou, in Amsterdam liepen ook een aantal lijsttrekkers mee. Jette van D66, Ouwehand van de Partij voor de Dieren, Timmermans van GroenLinks PvdA. En dat brengt ons dan bij het RTL-debat van gisteravond. Want daar waren er dus 6 lijsttrekkers. Maar de grote afwezigen waren diezelfde Timmermans en tevens Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Deze 2 van de 3 koplopers in de peilingen hadden bedankt. En de enige die er wel was, was Jessel Guus van de VVD. En zij kruiste dus de degens met Jette Ouwehand, Wilders van de Plas en Marijnissen. Ja, en Jessel Guus, die is natuurlijk van de partij die al 13 jaar onafgebroken aan de macht is. Gold voor geen van die andere partijen aan tafel. Kreeg ze veel kritiek over zich heen? Nou, bij vlagen gebeurde dat zeker, ja. Onder andere toen het over de woningnood ging. Er zijn op dit moment meer dan 400.000 woningzoekenden. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn niet of nauwelijks te vinden. En daar wordt inderdaad die VVD door veel partijen op aangekeken. Onder andere omdat het toenmalig VVD-minister Stef Blok was, die een jaar of 10 geleden ruim baan gaf aan beleggers op de woningmarkt en een belasting voor woningcorporaties invoerde. Onder andere Wilders, Ouwehand en Marijnissen vielen Jessel Guus hierop aan. Ik vind het eerlijk gezegd veel belangrijker dat we nu eens stoppen met pleisters plakken en onze woningbouw zien als een markt. Het is met dank aan jarenlange VVD-politiek dat onze woningbouw vermarkt is en dat beleggers de baas zijn geworden. Nou ja, kijk, we doen twee dingen verkeerd. A, we bouwen gewoon te weinig. Dat heeft heel veel redenen. Duurzaamheidsgedoe, daar zullen we het dadelijk hopelijk nog over hebben. Maar ook omdat we te veel immigratie hebben in dit land. We moeten van alles op de korte termijn doen en dat kan ook. En tegelijkertijd is bijna de helft van de grond in Nederland in gebruik voor de veehouderij. Ja, dan kan je natuurlijk niet zoveel. Dan moet je concluderen dat dat dus nu niet werkt en dat het niet goed is. Dus dat trek ik me natuurlijk aan. Is mede de schuld van de VVD? Dat is iets te makkelijk. Alles de schuld van de VVD. Wat is het verschil tussen je aantrekken en mee? Omdat wij zeker de afgelopen jaren de grootste partij zijn. Ik zit in de politiek, dus ik vind dat ik dat niet moet opzij schuiven. Ja, Jesse Guus even onder vuur dus. Waarbij Wilders en Ouwehand ook meteen maar even hun eigen stokpaardjes bereden. Hè. Je hoorde het voorbij komen, immigratie en veeteelt. Later gebeurde het nog een paar keer dat Jesse Guus werd aangevallen op het VVD-beleid van het verleden. Maar daar bleef ze zoveel mogelijk van weg. Zij zegt dat ze liever vooruitkijkt dan dat ze terugkijkt naar het verleden. En dat hoorde je bijvoorbeeld toen Marijnissen van de SP haar aansprak op problemen in de zorg. En de lijsttrekker van de VVD zei: ik ga niet hetzelfde debat met u voeren dat u 12 jaar lang met Mark Rutte heeft gevoerd. Overigens zit Marijnissen nog geen 12 jaar in de Kamer, maar dit terzijde. Onderwerp waren dus ook zorg en bestaanszekerheid. Zag je daar dan hetzelfde gebeuren? Nou, wat er verder vooral opviel, dat was dat ze het alle zes best vaak eens waren over de maatschappelijke problemen en de ernst van die problemen. He, of het nou die woningnood was of de problemen in de mantelzorg of bestaanszekerheid. Alle lijsttrekkers erkennen dat daar het een en ander aan verbeterd moet worden. Maar hoe dat dan moet, ja, daar zijn de meningsverschillen dan groot over. Daarom hebben we natuurlijk ook iets te kiezen op 22 november. En dat hoorde je onder andere voorbij komen toen Van der Plas, Jette en Jesse Guus het over bestaanszekerheid hadden. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan om tot een bepaald salaris, jaarsalaris, 25.000 of 30.000 euro, hè, wat bedrag het dan precies is, moeten we allemaal uitwerken om dat gewoon premie- en belastingvrij te doen. Er zijn twee partijen hier aan tafel die hebben hun plannen laten doorrekenen, dus wij kunnen ook laten zien dat we het waarmaken. Wij verlagen de belasting op werk fors, zodat werkende mensen, zeker als je meer dan 3 dagen in de week werkt, dat je echt heel veel meer geld overhoudt in de portemonnee. In de VVD-plannen zit 2 miljard lastenverzwaring voor mensen die werken. 2 miljard meer lasten voor hardwerkende Nederlanders. En toen dacht ik, dat moet een foutje zijn in die VVD-doorrekening. Dat kunnen we vast vanavond met elkaar corrigeren. U haalt ongeveer bijna 16 miljard weg bij kleine ondernemers, middelgrote ondernemers en grote ondernemers. Nee, vervuiling en grote vermogens. Nou, u haalt 16 miljard weg, waardoor al die hardwerkende Nederlanders dat geen baan hebben. Wilco, deze zes zaten dus aan tafel. Hebben Timmermans en Omtzigt nou iets gemist aan dit debat? Nou, kijk, op sommige momenten niet, want het ontaarde bij vlagen in een cacofonie van onverstaanbaar door elkaar heen pratende lijsttrekkers. Maar toch, ze hebben wel de kans gemist om een groot publiek te bereiken die andere lijsttrekkers dus allemaal wel hebben gepakt. En ik kan me voorstellen dat campagneteams hier met gemengde gevoelens naar hebben zitten kijken. Vooral bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Hun campagne komt nog niet echt los, loopt nog niet lekker. Ze doen het minder goed in de peilingen dan ze hadden gehoopt. En dit was wel een plek geweest om het eigen verhaal nog eens onder de aandacht van een groot publiek te trekken. En niet vergeten, de verkiezingen zijn over 9 dagen. De tijd begint wel te dringen. Wilco, straks spreken wij met Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. We hoorden net ook al. En dat is even na 8:30. En ook u kunt een vraag voor me inspreken via de NPO Radio 1-app of schrijven via mail naar r1jn@nos.nl. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies, deelde in Nieuwsuur perspectieven uit Israël over de situatie in Gaza. De twee oorlogsdoelen van Israël, dat is aan de ene kant het vrij krijgen van die gijzelaars, en dat is aan de andere kant wat dan wordt genoemd het uitschakelen van Hamas. De Israëlische regering zegt die twee oorlogsdoelen liggen op dit moment nog in elkaars verlengde. Maar je ziet zeker in Israël dat op dit moment met name de familieleden van de gijzelaars en een deel van, ook van de linkse oppositie begint te zeggen, ja, is dat eigenlijk wel zo? En is het eigenlijk niet zo dat het doel om die gijzelaars vrij te krijgen, dat die echt geprioriteerd moet worden. Ondanks de heftige beelden van Gaza tonen de Israëli's nog steeds veel steun voor hun leger. Voor het gevoel van Israël is men eigenlijk nog maar net begonnen op dit moment. En dat doel van het uitschakelen van Hamas, dat staat echt bovenaan. En er is ook binnen die Israëlische samenleving nog heel veel draagvlak voor. Het idee is, ja, dat doet het leger. Het vertrouwen in de politiek is niet heel groot in Israël. Om niet te zeggen, die is desastreus laag. Maar het vertrouwen in het leger is heel groot. Waarbij je natuurlijk moet bedenken dat er op dit moment zoveel mensen opgeroepen zijn en actief zijn in het leger. Dat bijna iedereen in Israël ook wel een familielid heeft. Of kennissen heeft die op dit moment aan het strijden is. Dus dat verklaart ook wel dat het support voor het leger en voor de actie van het leger nu toch heel hoog is. En dat deze beelden daar denk ik niet zo heel veel aan zullen veranderen. Bij het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke waren journalisten Raymond Frenke en Leo Hoebe om te praten over het chemische industrieterrein Chemelot. Frenke woont in de buurt van het terrein. Hoebe volgt die problemen rondom Chemelot op de voet. En allebei hebben ze door de jaren heen de problemen dus van dichtbij gezien. Frenke denkt vooral ook terug aan één groot incident. 1975 natuurlijk, toen daar een plotseling zit je als 8-jarige jongen in de klas op de basisschool en dan hoor je een enorme knal. DSM toen, hè? DSM-explosie, 14 doden, 130 gewonden, 3 dagen lang brand, wat de brandweer niet kon blussen. Dat is iets wat de generatie van mij eigenlijk wel met zich meedraagt hier in de buurt. Dus je weet wel dat er dingen kunnen gebeuren, ja. Maar in het algemeen is dat eigenlijk het enige waar iedereen aan denkt. Er staan nu meerdere bedrijven die op het terrein zitten voor de rechter. En Leo Hoebe legt uit waarvan ze worden verdacht. Het gaat over een aantal zaken van een jaar of 6, 7, 8 geleden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft daar in 2018 een heel kritisch rapport over uitgebracht. En dat waren onderhoudsincidenten vooral. En waarom het zo lang geduurd heeft, weet ik ook niet. Dat kwam ook niet naar voren in de rechtszaak. Waarom we pas zoveel jaar later voor de strafrechter staan. Maar het waren totaal 7 incidenten die zeer zwaar waren in de ogen van het Openbaar Ministerie. En dat was gisteravond op radio en tv. De Europese Unie wil een onderzoek naar een moordpartij in Burkina Faso. Dat meldt de BBC. In het dorp in Burkina Faso zouden vorige week 100 burgers om het leven zijn gekomen in een dorp. Het is volgens de BBC onduidelijk wie er achter de bloederige aanval zaten. EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell heeft de militaire leiding van het Afrikaanse land om uitleg gevraagd. In Burkina Faso is een strijd gaande tussen militairen die vorig jaar de macht grepen en jihadisten uit Mali. En dit jaar zouden er tot nu toe 8000 mensen zijn omgekomen door de gevechten. De Franse marine heeft volgens Le Parisien dit weekend veel migranten op de Noordzee opgepikt. Bij 6 reddingsoperaties zijn 134 migranten van bootjes gered, meldt de Franse krant. Zij proberen de oversteek van Frankrijk naar Engeland te maken. Het eerste bootje met daarop meer dan 20 mensen kwam in de nacht van zaterdag op zondag in de problemen. En daarna waren er volgens Le Parisien nog eens 5 reddingsacties van de Franse marine. Op 1 van de boten zaten 60 migranten. En er was ook een rubberboot met 2 migranten erop. IJsland wacht nog altijd gespannen af of er een nieuwe vulkaanuitbarsting komt. Na wat beperkte ontruimingen eerder moesten begin dit weekend duizenden mensen in een dorp in het zuidwesten van IJsland voor de zekerheid hun huis uit. Een tunnel van magma van de Fagraljasfjall-vulkaan komt steeds dichter bij de oppervlakte, meldt de IJslandse omroep Roef. De tunnel loopt precies door onder dat ontruimde dorpje. Gemiddeld barst eens in de 5 jaar een vulkaan uit in IJsland, dat op een vulkanische hotspot ligt. Maar de laatste tijd gebeurt dat wel met een hoger tempo. En in Diksmuiden in Vlaanderen nemen ze geen halve maatregelen tegen dreigende overstromingen van de rivier de IJzer. Volgens de VRT worden er bij een recreatiecentrum daar geen zandzakken ingezet, maar ze metselen gewoon elk jaar een muurtje tegen het wassende water. In het begin was een rijtje van 2 stenen al voldoende. Dit jaar is de muur inmiddels 1 meter hoog. In de winter is het een zekerheid om op te messen en het water buiten te houden. Want eenmaal het water binnen is dat miserie en heel veel opkuiswerk. En we zitten hier ook met elektriciteit in de kelder, een lift en zo. Dus als die onder water komen, heb je miserie. Miserie, ja. Prachtig Engels, Vlaams woord, Belgisch woord voor ellende. Het water van de rivier de IJzer staat bij het metselen daar al tegen de onderste bakstenen aan. Maar, zegt een van de metselaars, elk nadeel heeft hier ook weer zijn voordeel. Er is dus genoeg water in de buurt voor de betonwortel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Veel bijzonderheden zijn er nog niet tijdens deze ochtendspits. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam bij de afrit Kerkdriel over 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech, maar de weg is weer vrij. En de N247, de weg Amsterdam-Hoorn, die is in beide richtingen dicht bij Edam. Dat komt door een ongeluk. In de Eredivisie is dit weekend een vol programma gespeeld. Inmiddels zit de Schofweg een derde van de competitie erop. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Durf jij conclusies te trekken nu al? Nou, je kan wel een aantal dingen zien natuurlijk. Dat er een tweestrijd gaat ontstaan tussen PSV en Feyenoord om de titel. Dat was eigenlijk ook wel een beetje verwacht. En dat wordt elke week eigenlijk duidelijker. Waarbij natuurlijk opvallend blijft die enorme reeks van PSV. Met die 36 punten, 45 goals voor en maar 5 goals tegen. Dit weekend weer 4-0. Daar staat geen maat op PSV. Want Feyenoord, dat is best merkwaardig, hebben 2 punten meer dan vorig jaar. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed in hun kampioensjaar, toen ze recht naar de titel gingen. En staan toch 7 punten achter op PSV. Dus wat dat betreft moeten die een beetje hopen dat het op ook een mindere periode komt in Eindhoven. Maar voorlopig daar geen maat op. Ja, en daarachter eigenlijk clubs die je verwacht. En dan ga je naar onderen kijken. En daar komen een paar clubs natuurlijk. Ajax wat weer modderde dit weekend tegen Almere City. En in de laatste minuut een overwinning uit handen gaf. Utrecht wat ook maar weer niet kon winnen gisteren. Ternauwernood gelijk tegen Excelsior. Die staan nog steeds op de 16e plaats. Ja, en dan helemaal onderaan, thuis verliezend van Heerenveen. Volledig verdiend voor Heerenveen. Vitesse, wat dus uiteindelijk maar met 8 punten nu op de 18e plaats staat. Ja, en daarmee is trainer Cocu weg in Arnhem. Gaat dat helpen bij Vitesse? Nou, het gaat allemaal niet zoveel helpen. Hè? Ajax heeft een nieuwe trainer, dat helpt dan heel eventjes. Utrecht heeft een nieuwe trainer, dat helpt dan heel eventjes vaak zo'n eerste wedstrijd. Maar structureel zijn de problemen groter. En in Arnhem helemaal, daar zijn heel veel hele grote problemen met een overname die maar niet wordt goedgekeurd. Er is eigenlijk helemaal geen geld meer op die manier. Er is een bankier, een huisbankier, die misschien niet meer meedoet. En dan gaat de accountant zeggen dat hij de rekening niet meer kan tekenen. Kortom, het is een totale miserie, heb ik net geleerd. Als nieuw woord, dat is daar ook in Arnhem doorgedrongen. Ja, het is echt een hele treurige situatie. En de arme Cocu had daar ook wel heel moeilijk om daarin overeind te blijven met een hele matige spelersgroep. En uiteindelijk heeft hij zelf de conclusie getrokken. Hij zat er ook bij zaterdagavond eerlijk gezegd op de bank. Als je onder de wedstrijd keek, dat je dacht, hij heeft er al geen enkele zin meer in. Nou, dat bleek eigenlijk ook na afloop. Het is wel sneu voor hem. En aan de andere kant dient gezegd te worden, zijn trainersloopbaan die goed begonnen is bij PSV, heeft daarna ook overal wel een heel matig vervolg gekregen. Dus ook aan hem zal wel iets kleven rond deze situatie. Maar de situatie in Arnhem was wel een hele en is een hele ingewikkelde situatie voor Vitesse. Gaan we het over een heel ander soort sport hebben. De Moto 3-klasse in de Grand Prix. Want Nederlands succes. Grote prijs van Maleisië. Colin Vijer uit Staphorst, die won. Ja, die won. En dan moeten we inderdaad eventjes goed nakijken. Want dan gaan alle geschiedenisboeken open. We moeten dan naar 1990 teruggaan. Dus dat geeft wel aan hoe bijzonder dit is. Dat een Nederlander überhaupt een race won. Die Moto 3, even voor de mensen die het helemaal niet volgen. Je hebt Moto 3, Moto 2, Moto 1. En de zware motoren, dat is waar het allemaal om gaat. Natuurlijk de koningsklasse, zeg maar. En Moto 3 is een beetje een instapklasse. Maar goed, deze jongen is 18 jaar. Zijn eerste jaar had al een aantal vierde plekken. 2 weken geleden voor eerst op het podium en nu eerste. Dat geeft wel aan dat het een groot talent is. Hij staat 8e in de WK-stand. Er komen nog 2 Grand Prix, dus daar gaat hij niet meer echt voor meedoen. Maar hij heeft enorme progressie laten zien dit jaar. En die 18-jarige leeftijd en het feit dat hij op die 18-jarige leeftijd een Grand Prix wint, ja, dat doet hopen dat er een motorcoureur opstaat die stap voor stap richting de grote motoren gaat. Het is allemaal nog heel vroeg en prematuur om nu te zeggen. Maar goed, het geeft nog maar eens aan dat hij zeer, zeer talentvol is. Dat was al bekend. Maar dat talent ook echt kan vertalen in hele aansprekende resultaten. Want het winnen van een Grand Prix 33 jaar nadat het de laatste keer een Nederlander gelukt was, geeft wel aan hoe bijzonder het is. Dus het is een naam die wij voor het eerst noemen in deze rubriek. Maar hopelijk niet voor het laatst. Tom, dankjewel. Doesn't matter what the papers say.

Ja, ik hoorde het net ook inderdaad. Overijssel, daar hebben we lage temperaturen gehad. En ook in Drenthe. Vlak aan de grond heeft het dan gevroren. En zo'n auto koelt ook sterk genoeg af om te moeten krabben. Maar inmiddels, met de toenemende bewolking, is ook daar de temperatuur opgelopen. Dus alleen de echt vroege vogels hebben er last van gehad. En nu is dat allemaal weer voorbij. Nou ja, het heeft ook als gevolg gehad dat het inmiddels regent in het zuiden. En ook deels in het midden van het land. En die neerslag breidt zich verder over de rest van het land uit. Het wordt dus weer een natte dag vandaag. En hoe ziet de rest van de week eruit? Ja, gewoon vooral heel wisselvallig. Vandaag en na die neerslag temperaturen die heel ruim boven de 10 graden uitkomen. In het zuiden kan het zelfs 15 graden worden. Verder gaat het ook flink waaien. De wind draait naar het zuidwesten tot westen. Neemt toe naar matig tot krachtig en in de kustgebieden naar hard. Misschien zelfs wel even stormachtig in het Waddengebied. En dat gaat dan de hele nacht zo door. Met die wind in elk geval, want de neerslag is weer verdwenen. Aan het eind van de middag klaart het zelfs wat op. En zien we nog eventjes de zon. En morgen is het een wisselend bewolkt beeld. Met af en toe een beetje zon, vaker bewolking, geregeld ook buien en die kunnen best pittig uitpakken. Iets minder wind dan vandaag en geleidelijk ook weer wat lagere temperaturen. 11 tot 13 graden, maar is nog altijd zacht. En dat geldt ook voor de woensdag, gemiddeld zo'n 11, 12 graden. Een wisselvallige dag. Nou, het enige verschil later in de week is dat de temperaturen wat lager uitpakken, maar die wisselvalligheid blijft. Marco, dankjewel. En verkeersinformatie, Bijnand Zwaan. Daar staat in totaal nu 370 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Een paar files vallen nu op. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer en Twello. Ruim een half uur vertraging in 5 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil op de parallelbaan bij knooppunt Ridderkerk. Twee rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is bijna een half uur. A27 van Gorkum naar Breda tussen Hank en Oosterhout. 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is maar één rijstrook vrij. En de N247, de weg Amsterdam-Hoorn, is in beide richtingen dicht bij Edam. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Nog 9 dagen is het tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Vandaag ben ik in Arnhem. Hier zijn de opkomstcijfers voor de verkiezingen bedroevend laag. Daar probeert de stad van alles aan te doen. Zo is burgemeester Macouche zelf gaan abzeilen van de 93 meter hoge Eusebiuskerk. En hier, in de wijk Malburgen, probeert Anna bewoners met argumenten te overtuigen om toch naar het stemhokje te gaan. Mogen we even bij u erbij komen zitten? Of bij jullie? Hoi, ik ben Anna van de gemeente Arnhem. Anna Veldkamp, projectleider opkomstbevordering in Arnhem, want dat is nodig. Ja, zeker. Dat is heel hard nodig. Sowieso in heel Nederland is natuurlijk de opkomst niet super hoog. Maar hier in Arnhem zitten we onder het landelijk gemiddelde met alle verkiezingen. Dus vond vooral ook de burgemeester, maar ook het college van burgemeester en wethouders het nodig om Arnhemmers te motiveren om te gaan stemmen. Dus jij hebt de oplossing? Nou, nee. Ik heb wel een hele hoop instrumenten om ervoor te zorgen dat we in ieder geval het gesprek over verkiezingen op gang brengen. Omdat het onderzoek uitwijst dat Arnhemmers eigenlijk vooral missen in bepaalde wijken dat daar het er helemaal niet over gaat. En waar ligt dat aan? Ik denk dat er een deel is wantrouwen. Dus mensen zijn echt teleurgesteld in de overheid. Daar kan je niet in 3 maanden met een of andere campagne met vlaggetjes wat aan doen natuurlijk. Nu is dit een probleem dat landelijk speelt. Ja. Waarvan alle politici zeggen we moeten hier iets aan doen. Ja. Als er 1 advies is, wat is dan jouw advies? Stop met ronkende beloftes. En wees eerlijk over welke compromissen je gaat sluiten en hoe je dat doet. Succes. Ja, thanks. Want hier is jouw tafeltje met allemaal vlaggetjes Arnhem stemt. Ja. Ik volg jou. Oké. Okay. Hoi, zijn jullie van plan om te gaan stemmen? U niet? Dat doe ik al jaren niet meer. En waarom niet? Wat is er gebeurd dat het niet meer wil? Nee, ze gaan je alles beloven, ga je stemmen en dan kun je naar de kloot lopen daarna. Ja, dan breken ze hun belofte eigenlijk. Ja, ik ga alles beloven en dat doen ze niet. En daarom stem ik niet meer. Waarom moet ik op iemand gaan stemmen, mijn vertrouwen geven aan iemand die het volk niet waardeert? Wat is uw advies aan de politiek? Hoe krijgen ze u weer terug in dat stemhokje? Je krijgt mij niet in een stemhokje. Maar ik moet mijn stem weggeven, mijn vertrouwen aan iemand schenken, waarvan ik niet weet of hij daar misbruik van zal gaan maken. Maar hoe kunnen ze u daarvan overtuigen dat ze het goede voor u willen doen? Als het mensen zijn uit de samenleving. Niet gestudeerde idioten die voor de ambitie dingen te gaan doen die hun goed uitkomen, maar niet voor ons als volk. Ik begrijp het wel. Ik vind het wel heel jammer, maar ik begrijp het wel. Hans-Paul Maarseveen, opbouwwerker bij Stichting Rijnstad. Wat voor wijk is dit? Ik zeg altijd een hele uitdagende wijk. Het is een wijk waar, je zou kunnen zeggen, waar veel problemen zijn. Die zijn er ook. En waar er heel veel mensen zijn die echt betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. Dus die twee kanten zijn er allebei. Bij hun directe leefomgeving, maar ze gaan niet stemmen. Of tenminste, de opkomst is laag. Ja, dat klopt. Waar mensen vooral mee bezig zijn van wat kan de politiek voor mij betekenen. Alleen daar is natuurlijk de algehele teneur van. En wat je dus landelijk ook ziet, maar ook echt in dit soort wijken. Dat ze dus echt het gevoel hebben van we zijn in de steek gelaten door de jaren heen. Dag Stefan, fijne dag. Dankjewel voor het mooie gesprek. Anna, wat is jouw doel? Hoeveel moeten we gaan stemmen? Hoeveel procent? Ja, ik zou echt heel blij zijn als we 1 of 2% boven het landelijk gemiddelde zitten. Als het 63% is, dan spring ik echt wel een gat in de lucht. Maar als het landelijk gemiddelde dan 78% is niet. Zei Anna Veldkamp van de gemeente Arnhem. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, we hoorden haar zeggen, stop met die ronkende beloftes. Gaat de politiek dat ook doen? Nou, één belofte die je in ieder geval wel veel ziet in de verkiezingsprogramma's is dat de politiek het anders wil gaan doen. Want dat het vertrouwen in de politiek geschaad is door gebeurtenissen als de toeslagenaffaire en de aardbeving in Groningen. En daar zijn de meeste partijen het wel over eens. En partijen proberen dan ook elk op een eigen manier dat vertrouwen in de overheid te herstellen. Maar ja, ga er maar aan staan. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Het is overigens één partij, NSC van Pieter Omtzigt, die wel vrij letterlijk zegt in zijn programma, we moeten geen loze beloftes meer doen. Bijvoorbeeld over financiën. De financiële ruimte is beperkt, schrijft die partij. En dus kunnen we niet al te veel beloven. Nou, misschien is dat dan een voorbeeld van hoe sommige partijen het anders willen gaan doen dan in het verleden. Ja, nou is het ook zo dat Pieter Omtzigt die partij zo ongeveer heeft opgericht om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Heeft hij ook concrete plannen daarvoor? Nou, wat hij echt wil doen is een grondige renovatie van het openbaar bestuur. Goed bestuur is ook het eerste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma. De burger moet de overheid weer kunnen vertrouwen. En daar heeft de partij dan een heel aantal maatregelen voor bedacht. Burgers moeten makkelijker kunnen aankloppen bij de overheid als er bijvoorbeeld procedurele fouten zijn gemaakt. Er moet een nieuw kiesstelsel komen. De overheid moet begrijpelijker gaan communiceren. En wetten en regelgeving moeten getoetst worden aan de grondwet door een constitutioneel hof, wat daar speciaal voor moet worden opgericht. Ja, dat zijn volgens Omtzigt allemaal maatregelen waardoor de overheid weer wat betrouwbaarder kan worden. Wat willen andere partijen doen tegen wantrouwen in de politiek? Nou, wat je eigenlijk in heel veel programma's leest, is dat de overheid weer uit moet gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En dat is eigenlijk een duidelijke verwijzing naar de toeslagenaffaire. De menselijke maat moet terugkomen, lees je ook. Kan betekenen dat er altijd een ambtenaar bijvoorbeeld te bellen is of een loket waar je kunt aankloppen. GroenLinks-PvdA vertaalt dat eigenlijk meer in een mildere overheid. Dus de partij wil af van bijvoorbeeld de verplichte tegenprestatie bij de bijstandsuitkering. Als mensen foute informatie aanleveren, dan wordt dat gecorrigeerd, maar volgt daar niet meteen een boete op. Dus de overheid moet milder zijn, mensen meer vertrouwen geven. Hetzelfde zie je eigenlijk bij D66 en het CDA. Die willen dat het aanvragen van toeslagen en zorg simpeler wordt, zonder kostbare controles. BBB gooit het over een andere boeg. Die partij zegt er moet geen jojo-beleid meer zijn vanuit de overheid. Dus als je een regeling instelt, dan moet die niet zomaar worden afgeschaft of een vergunning zomaar worden ingetrokken. Dus de overheid moet betrouwbaarder zijn en consistenter. En dus elke partij legt eigenlijk zijn eigen accenten bij die vertrouwensvraag. Die mensen in Arnhem hoorden je net ook zeggen, we herkennen ons niet in politici. Is dat iets wat nog bij partijen aankomt of wat speelt? Ja, er zijn wel twee partijen die er eigenlijk vrij letterlijk iets mee doen. Ik noemde net al een nieuw sociaal contract. Die willen een regionaal kiesstelsel instellen, waardoor je dus automatisch mensen uit elke regio van het land in de Tweede Kamer hebt zitten. Dus dan heb je misschien wel iemand uit je dorp, iemand uit je stad die ook in de Tweede Kamer zit. Dus dat moet dan de afstand tussen de Tweede Kamer en de kiezer verkleinen. De partij DENK, die zich ook meer richt op mensen met een migratieachtergrond, die wil dat in alle geledingen van de overheid diversiteit wettelijk wordt afgedwongen, dus met quota. Dat zou dan misschien ook de overheid herkenbaarder kunnen maken. Ja, en andere partijen die maken het eigenlijk niet zo concreet, maar vinden wel dat er meer moet worden gekeken naar de regio die vergeten is. Meer buiten de Randstad, bijvoorbeeld het openbaar vervoer wat daar is afgeschaald. Daar moet weer meer in geïnvesteerd worden. Dus ja, alle partijen hebben het wel in hun programma staan, maar het is een vrij ongrijpbaar onderwerp. Hoe breng je vertrouwen in de politiek terug? Het gezegde klinkt ook wel dat je vertrouwen weer moet verdienen. Dus dat moet vooral ook de komende jaren gaan blijken uit het beleid, dat de overheid er echt weer is voor de mensen en niet wantrouwend tegenover de burger staat. En dat moet dus beetje bij beetje hersteld gaan worden als een nieuw kabinet er zit. Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever. Op het NOS Radio 1 journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Elke keer als er een trainer wordt ontslagen bij Vitesse, dan valt de naam Edward Sturing, schrijft Omroep Gelderland. Edward Sturing, dat is het hoofd opleidingen van Vitesse. En na het vertrek van Philippe Cocu is hij nog niet gevraagd als opvolger, maar dat zou volgens Omroep Gelderland zomaar kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld al omdat de 60-jarige Sturing nu nog de enige werknemer van de inmiddels hekkensluiter van de Eredivisie is, die het hoogste trainersdiploma heeft. Sturing werd al 6 keer eerder gevraagd om het stokje over te nemen van een opgestapte trainer. Maar zegt hij zelf tegen Omroep Gelderland, dit soort klussen vraagt heel veel van jezelf. Wil ik dat nog? Het antwoord is blijkbaar nog niet gegeven. Novak Djokovic heeft bij de ATP-finals in Turijn zijn eerste wedstrijd gewonnen. Maar belangrijker nog, daardoor is de Servische tennisser er zeker van dat hij voor de 8e keer het jaar afsluit als de nummer 1 van de wereld. En dat is een record. Djokovic verloor dit jaar de Wimbledon-finale nog wel van Carlos Alcaraz, maar daarna won hij alles. En in Turijn zei Djokovic dat het altijd een belangrijk doel is geweest om de nummer 1 te zijn. It's always has been a huge objective and huge goal of mine, you know, to be number 1 in the world. Other than Grand Slams, that's what counts the most. And to finish off the year as number one in the world at this stage of my life and career is something really amazing. Na het winnen van Grand Slams telt dit het meeste, zegt de 36-jarige Djokovic. Het is fantastisch dat dit lukt in deze fase van mijn carrière. Het nationale team van Israël is gisteravond voor het eerst in actie gekomen sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas. Het uitgestelde EK-kwalificatieduel bij Kosovo werd met 1-0 verloren. Er waren strenge veiligheidsmaatregelen. Het Israëlische team werd uitgefloten tijdens het volkslied. En Israël staat nu derde in de groep achter Roemenië en Zwitserland. Maar dat was voor bondscoach Alon Hazan van ondergeschikt belang. Iedereen denkt aan zijn familie, de soldaten en de ontvoeringen, zei hij. Everybody is thinking about the family, the soldier, the kidnaps that we have there. So it's part of us and it will be part of us because our country is more important than football. De oorlog is onderdeel van ons, zegt de Israëlische bondscoach. Ons land is belangrijker dan voetbal. En in de Volkskrant een profiel van iemand die het vrouwenvoetbal letterlijk kleur heeft gegeven. De Amerikaanse Megan Rapinoe met haar meestal fel gekleurde haar heeft op 38-jarige leeftijd gisteren haar laatste wedstrijd gespeeld. Rapinoe is een van de beste speelsters van haar generatie, vindt de Volkskrant. Maar toch ook vooral bekend als activiste. Als zelfbewuste en openlijk lesbische voetbalster was ze voor conservatieve Amerikanen de belichaming van woke. En dan dus niet in de positieve zin van het woord, maar voor de linkerflank was ze juist een held. Rapinoe wil nu eerst een maand reizen in Italië en daarna eigenaar worden van een voetbalteam. Toen maar. Hè? En voor degene die haar ideeën ook erg goed vinden, misschien slecht nieuws. De politiek wil ze niet in, zegt ze. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Noord-Brabant en rond Rotterdam. Een paar files vallen echt op. De A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Ridderkerk. Twee rijstroken zijn dicht op de parallelbaan. Het oponthoud is daar ruim een half uur. Op de A27 zijn problemen in het Brabantse deel daarvan. De A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer file met een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Daar is maar één rijstrook vrij. Omrijden kan eventueel via Dordrecht over de A16 en de A59. Dan de A27 van Gorkum naar Breda. Ook daar gebeurde een ongeluk in de buurt van Oosterhout. Er staat nu 15 kilometer file vanaf Nieuwendijk. De vertraging is ruim een uur. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. In the dark, I never

het grootste ziekenhuis van Gaza. Onder hen zijn waarschijnlijk meer dan 600 patiënten en bijna 1500 mensen die er hun toevlucht hebben gezocht. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, wat gebeurt er op dit moment rond en in dat Al-Shifa ziekenhuis? Rond dat ziekenhuis zou nog steeds gevochten worden tussen het Israëlische leger en Hamas. En dat ziekenhuis dat is dus ook helemaal omsingeld. En daarmee is het heel erg gevaarlijk om dat ziekenhuis uit te gaan. En binnen is ja, ondertussen eigenlijk zo goed als alles op. Er is een groot tekort aan stroom, aan voedsel. Het water raakt op. We spraken een verpleegkundige daar en die vertelde dat door het gebrek aan elektriciteit medische apparaten zijn uitgevallen en daardoor patiënten zijn overleden. Maar dat die lichamen nog steeds in het ziekenhuis liggen, want naar buiten gaan is te gevaarlijk en dus kan men de doden niet begraven. En hij vertelde ook dat bijvoorbeeld couveuses niet meer werken en dat de baby's daaruit gehaald worden en sommigen zijn gestorven. Het Israëlische leger zou het ziekenhuis bij gevechten ook geraakt hebben. En die verpleegkundige die vertelde ons ook dat er met scherp geschoten zou worden op hulpverleners die zich binnen op de binnenplaats van het ziekenhuis begeven. Dus ja, hij vertelde ons dat, dat de situatie daar heel erg slecht is. Hoe komt het dat er zoveel aandacht is voor juist de situatie rond dit ziekenhuis? Nou ja, omdat dit het grootste ziekenhuis is in Gaza en daarmee is het ook een heel belangrijk ziekenhuis. Maar tegelijkertijd is het volgens Israël ook de plek waar Hamas hoofdkwartier heeft en waar mogelijk gijzelaars vastzitten. En dat zou dan onder het ziekenhuis zijn, in bunkers en in tunnels. En volgens Israël is dat daarom een belangrijk doel, maar tegelijkertijd zitten er, je zei het al, nog steeds zo'n 2000 mensen daar vast. Zowel patiënten als artsen, maar dus ook mensen die daar naartoe zijn gevlucht in de hoop dat ze daar dus wel veilig zouden zitten. En hoe is het bij de andere ziekenhuizen in Gaza? Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zouden 21 van de 35 ziekenhuizen in Gaza nu niet meer functioneren. En de ziekenhuizen die nog wel functioneren, die hebben ook te maken met grote tekorten van eigenlijk van alles. Dus ook daar kunnen ze niet meer alle zorg leveren. En is er niet voldoende voor alle patiënten. En dus moeten artsen daar soms hele zware keuzes maken en mensen laten sterven. Wat zegt Israël hierover allemaal? Nou, Israël die ontkent dat zij gericht op ziekenhuizen schieten. Israëlische premier Netanyahu die heeft gezegd dat er ook enkele tientallen patiënten al geëvacueerd zijn. Maar hij beschuldigt Hamas ervan dat Hamas die evacuaties bemoeilijkt. Tegelijkertijd zegt een woordvoerder van Hamas juist weer dat die evacuaties vanwege Israël niet lukken. Dus er is nog veel onduidelijk over. Het Israëlische leger die heeft gisteren wel 300 liter brandstof bij dat ziekenhuis gebracht. Maar het is onduidelijk of dat ook bij het ziekenhuis is aangekomen. En de hoofdchirurg van het ziekenhuis van Al-Shifa die zei tegen BBC dat eigenlijk die 300 liter sowieso weinig uithaalt. Hij zei dat er zeker 9000 tot 10.000 liter per dag nodig is om één generator draaiende te houden. En verder heeft het Israëlische leger ook gezegd te willen helpen met het evacueren van die baby's. Maar ook daar is nog veel onduidelijk over wanneer dat dan precies zou gebeuren en hoe. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. En in die Gazastrook waar nu zo hard wordt gevochten woonden tot 2005 duizenden Joden. Toen het Israëlische leger zich terugtrok, werden zij gedwongen geëvacueerd. Over hoe het straks verder moet, wanneer de gevechten voorbij zijn, is premier Benjamin Netanyahu vaag. En dat luidt ruimte voor die Israëliërs om na te denken over misschien wel terugkeren naar Gaza. Verslaggever Lennart Zwolf sprak met een van de kolonisten die eerder in Gaza woonde. There were Jewish, 22 Jewish communities in Gaza Strip. 22 Joodse gemeenschappen waren er in Gaza, vertelt Debbie Rosen. Ze was een van de ruim 8000 kolonisten die tot 2005 in Gaza woonden. En ook was ze de woordvoerder van de Joodse gemeenschap daar. Zelf woonden ze in Gush Katif, in het zuiden van de Gazastrook. En hier in de kibbutz in het zuiden van Israël, waar ze nu woont, daar in de buurt is een museum ingericht. Een museum met herinneringen aan Gush Katif.

We merken bij onze klanten dat ze echt op zoek zijn naar de nieuwste titels. Dus je merkt gewoon sinds een paar jaar dat woordspellen steeds mooier worden. Dus dan gaat het om het materiaal wat gewoon mooi moet zijn. Maar ook het artwork op het spel moet gewoon mooi zijn, anders val je niet meer op. En er komen volgens Hart van Nederland zoveel nieuwe spellen uit dankzij succesvolle crowdfundingsacties van mensen die een bordspel willen ontwikkelen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een regenachtige en dus drukke ochtendspits op veel plaatsen. Vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. Daarbij gebeurden ook wat ongelukken. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is de vertraging voor knooppunt Zaandam opgelopen tot een uur. Na een ongeluk op de A8 naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Op die A8 is de vertraging overigens ook een uur. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Ridderkerk. Dat maakt de Rotterdamse spits tot een drukke spits. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging vanaf knooppunt Terbrechtseplein is een uur. En ook daarachter loopt het verkeer vast op de A20 in beide richtingen. De A27 van Breda naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hooipolder. Daar is maar één rijstrook vrij. Het oponthoud vanaf Breda is een uur. Omrijden kan via de A16 en de A59. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:12. Het is al jaren een hoofdpijndossier in Limburg. En deze verkiezingen speelt het ook weer op. De Maaslijn. De veelgebruikte treinlijn tussen Roermond en Nijmegen moet op de schop. Verslaggever Josephine Treij staat op station Venray langs die Maaslijn. Josephine, wat moet er gebeuren? Nou, een heel pakket eigenlijk. Allereerst moet er elektrische bovenleiding komen, want dat is er nog niet. Er moeten ruimere bochten komen en op veel meer plekken dubbel spoor. Want dat is eigenlijk het probleem met deze treinlijn, dat het overal enkel spoor is. Dus als er een keer een vertraging is, dan lopen alle treinen vertraging op en kan er ook niet ingehaald worden. Het probleem is natuurlijk dat het heel veel geld kost. Er is een discussie hier wie dat moet betalen. Is dat nou de provincie? Is dat het Rijk? Hoe zit dat? Er wordt ook al 10 jaar over gesproken. Het is ook al 2 keer uitgesteld. Maar het lijkt er nu op dat ze volgend jaar wel gaan beginnen met die vernieuwing. Maar tot nu toe nog steeds natuurlijk heel veel ergernis bij de passagiers hier. Merkte ik ook vanochtend hier op het station. Ik sprak met een jongen en ik vroeg hem hoe dat nou gaat met die treinen hier in de ochtend. Ja, het ligt eraan of je een goede trein hebt. Dus eigenlijk gokken of je de trein rijdt of de trein niet rijdt. Ja, hopelijk haal je het. Want je hebt ook wel eens te maken hier met vertragingen. Ja, ik heb dat wel eens vaak gehad, ja. De trein die niet snel genoeg gaat of wacht op stations en dan moet je wachten op de andere trein. Nou hebben ze het al 10 jaar over dat die Maaslijn, zoals deze treinverbinding heet, verbeterd moet worden. Maar dat gebeurt maar niet. Pas volgend jaar gaan ze starten met die vernieuwingen. Heb je enig idee hoe dat kan? Ik denk gewoon dat het geld naar andere plekken moet gaan. En dat er is een treinspoor. Dus ze denken, dat kunnen ze nog even doen met een treinspoor. Dus dat kunnen we wel verwachten. Tot ergernis van de passagiers? Sommigen wel. Als je vertraging hebt, dan zit iedereen te zeiken. Meisje staat hier ook nog even een sigaretje te roken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u in de treinverbinding hier? Ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Vooral in de ochtend. Ja, wat dan? Altijd vertraging en superdruk. Echt heel druk. Verschrikkelijk. En die vertragingen, wat gebeurt er dan? Meestal zijn ze wel 5 minuten te laat. En als ze nog later zijn, dan moeten we de volgende trein pakken. En dan ben je weer te laat voor school. Ja. Dus waar ga je naar school? In Kuik. Dus dat valt nog wel mee. Ja. Nou, goeiedag nog. Ja, bedankt hè. Ja, jij ook. Doei. Jongen staat hier ook te wachten op perron. In de regen. Ja, als hij een beetje snel komt, dan is het snel voorbij, hoop ik. En hoe gaat het met die treinverbinding? Ja, ik vind hem acceptabel, maar ja, veel vaak vertraging of uitval. En dan raakt je planning al een beetje in de war. Ja. En dan komt hij eindelijk een keer aan. Ja. Dus waar gaat u naartoe? Ja, naar Nijmegen. Oh ja. En hoe komt het, die vertragingen, denkt u? Nou, ik denk vanwege het enkelzijdig spoor. Maar dat één trein verbinding, het één trein uitvalt, dan ga je het echt het jaar best wel een halve dag merken. Ja. Dan moet de andere trein weer wachten op de andere trein. Dat kan wel soms 15 minuten duren. Dan moet je daar stilstaan. Dan gaat het er al 10 jaar over, hè? Ja. Om hem te verbeteren. Waarom wordt hij niet aangepakt? Ik denk dat ze te weinig geld willen uittrekken voor het openbaar vervoer in Nijmegen. Of voor in Limburg. Ja. Dus ja. Nou, merci. Ja, nou, goeiedag. Ja, dank je. Dat was Josephine Treij in Venray. I was feeling something wasn't right. There was- saw the light. Todd Rundgren. Zo straks na 9:30 is er weer Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je doen? We gaan het hebben over gehandicapte kinderen en de manier waarop zij mee kunnen doen in onze maatschappij. Of misschien moet ik beter even zeggen, niet mee kunnen doen. Het is al jaren zo dat gehandicapte kinderen zich buitengesloten voelen, buitengesloten worden. Het is ook de week van het gehandicapte kind nu, vandaar dat we het goed vinden om daar aandacht aan te besteden. Medisch gezien is het leven van gehandicapte kinderen er alleen maar beter op geworden. Maar als je dan kijkt sociaal gezien, dus in hoeverre ze gewoon mee kunnen doen met vriendjes, vriendinnetjes, dan zijn ze er eigenlijk ten opzichte van de jaren 50 alleen maar meer op achter eruit gegaan. En dan moet je denken aan kinderen die vaak niet worden uitgenodigd op feestjes. Nou, volgens mij of je gehandicapt bent of niet, dat maakt niet uit. Voor ieder kind is het heel fijn als je uitgenodigd wordt voor een feestje en doet het heel veel pijn als je het idee hebt van ik mag niet meedoen. Speeltuinen zijn vaak niet goed uitgerust op kinderen die gewoon mee kunnen doen, ook als ze een beperking hebben. Dus er zijn eigenlijk heel veel dingen waardoor het lastig is voor kinderen om mee te doen. En dat is iets kennelijk wat wij ook als maatschappij niet belangrijk genoeg vinden om daar echt iets aan te doen. Dus de stelling van vandaag, of ja, het houdt een beetje denk ik het midden tussen een vraag en een stelling, is hoe moeilijk kan het zijn om gehandicapte kinderen mee te laten doen? En ik denk als veel mensen daarmee te maken hebben met hun kinderen, in hun gezin, in hun omgeving, dat ze hun verhalen graag kwijt willen. Dus die horen we op 0800 1101. Dat is dus het telefoonnummer waarop u kunt bellen. 0800 1101. Hoe moeilijk kan het zijn om gehandicapte kinderen mee te laten doen? Dat is na 9:30. Zometeen na 8:30 spreken politiek verslaggever Wilco Bomenik met de partijleider van de PVV, Geert Wilders. Wilco, staat hij al bij je? Ja, hij is hier al binnen. Hij zat net aan de leestafel naar de ochtendkranten van vandaag te kijken. En dan natuurlijk vooral naar de Telegraaf. Want hij staat er zelf in en een aantal andere lijsttrekkers. Want ze hebben daar gisteren een krantje mogen maken. Viel het een beetje? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Het is toch altijd een van de hoogtepunten. Je zit dan met 6, 7 lijsttrekkers en je krijgt allemaal wat mensen van de redactie mee. Je mag dan gewoon je eigen krant, je krantenkop, de foto's, iets leuks erbij, iets ludieks. dus het is vrij ontspannen altijd. Je maakt ook een geintje met de anderen. Ik sta nu met mevrouw Jussekus van de VVD. Dan wie het hoogste op de muur waar je handtekening kon zetten. Wie Zij stond op de trap. Ja, en ik daarna ook. Dus het stond net iets hoger, maar we zijn het met elkaar eens geworden dat het een gelijkspel was. Ja, ja. En zegt dat nog iets voor de komende tijd? Nou, nee, dit is gewoon leuk en ludiek en een beetje ontspanning bij het werk. Dus het was een leuke middag. Oké, okay, nou bedankt. We gaan nu naar de studio en dan praten we zo met u verder. Oké, okay, leuk. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Met de door het Israëlische leger aangeboden 300 liter brandstof voor het Al-Shifa ziekenhuis in Noord-Gaza draait de generator nog geen half uur, dat zegt de hoofdchirurg van het ziekenhuis. Volgens het ziekenhuis is er 24.000 liter brandstof per dag nodig om de generatoren te laten draaien. En zaterdag viel de laatste generator uit. Vorige maand gingen 292 Nederlandse bedrijven failliet, 4 minder dan de maand ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. In de handel en de bouw gingen de meeste bedrijven op de fles. De Oekraïnse president Zelensky heeft gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen op de infrastructuur nu de winter nadert. Afgelopen winter voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïnse elektriciteitscentrales. Bij het tweede RTL-debat bleek gisteren dat de politieke partijen het over veel problemen in Nederland wel eens zijn, maar niet over de oplossingen. Er werd onder meer gesproken over de wooncrisis en overbelaste mantelzorgers. En 1 op de 3 kinderen heeft wereldwijd te maken met extreme watertekorten, meldt UNICEF in een nieuw rapport. In totaal gaat het om 739 miljoen kinderen. Klimaatverandering dreigt hun toch al moeilijke situatie verder te verslechteren, waarschuwt UNICEF. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, regenachtig volgens mij voorlopig. Ja, inderdaad. Op veel plaatsen wel op dit moment. Alleen in het noorden is het nog wel droog. Maar goed, daar komt de neerslag ook wel aan in de komende uren. En dan is het een tijdje nat. Misschien eventjes een wat drogere periode in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant aan het eind van de ochtend. En daarna volgt nieuwe regen om vervolgens in de loop van de middag een langzame weerverbetering te zien. Van het westen uitbreekt dan namelijk de zon weer door. Maar dat gaat wel gepaard met veel wind. Die gaat draaien naar het zuidwesten en aantrekken tot matig en krachtig 4 tot 6 boven land. En een 7'tje, een harde wind aan de kust. Misschien zelfs een 8 in het Waddengebied later vanmiddag en vanavond. Dat is allemaal echt dus herfstweer. Alleen de temperaturen, ja, die zijn dan wel weer hoog. Want als die regen in de loop van de ochtend langzaam verder trekt, loopt het kwik op naar 13 tot maar liefst 15 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden. En die wind, speelt dat nog een rol de komende dagen? Nou, vooral vannacht, denk ik. Morgen overdag neemt de wind langzaam wat af. De meeste wind staat overigens ook echt op de Waddeneilanden. Dus ja, daar waait het wel heel stevig. En misschien in het noorden van Friesland, Groningen en de kop van Noord-Holland. Maar verder naar het zuiden merk je er toch wat minder van. Desondanks uiteraard altijd het stuur goed vasthouden. Nou, morgen overdag geregeld buien, een klein beetje zon tussendoor. Kan ook hagel of onweer bij de buien voorkomen. 11 tot 13 graden. Ja, de wisselvalligheid blijft de komende dagen. Dus ook later in de week, maar wel met iets lagere temperaturen. Voorzichtig gaan die onder de 10 graden zakken. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, timing is alles. Die regen die valt precies tijdens de ochtendspits en ook op de plekken waar het drukst is. Dat betekent dat deze ochtendspits een stuk drukker is dan gebruikelijk. Vooral in de Randstad en in het zuiden van het land. Daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A8 richting Amsterdam, daar ging het mis bij Zaanstad-Zuid. Alle rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Maar de files zijn maximaal nu op de A8 komend vanuit Zaanstad. Bij Assendelft tot aan Zaanstad-Zuid een uur vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad loopt daardoor daar ook vast tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam. Het oponthoud is daar nu 1,5 uur in 12 kilometer file. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk nu 6 kilometer stilstaan met 3 kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, die staat stil op de parallelbaan. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En zoals gezegd ook veel drukte in het zuiden van het land. En met name dan op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Breda en knooppunt Hooipolder nu 7 kilometer stilstaan met een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A16 en de A59. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag is dat Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid. Wij kiezen voor Nederlands. Ik kon het niet goed verstaan. We vinden nog steeds wat we vinden. Nee, ik neem nooit uitspraken terug. Nederlands. Als u het programma ziet, ziet u dat er qua toon misschien hier en daar wat scherpe kantjes zijn afgehaald. We zeggen niet bijvoorbeeld, dit is het en anders klim er een boom in. U maakt het land kapot. We gaan knokken voor onze eigen ideeën. We willen die asielstop. Dat we Nederland weer op één zetten. Dat is welke partij? Nee! Zo is het. Meneer Wilders, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben meteen wakker. Ja. Gelukkig maar. Ja. Het RTL-debat gisteren, wat dat betreft goed dat u wakker bent. Want het werd een latertje. Ja, zeker. Het duurde tot 11:30 of zo. Dus lag om 1:00 in bed. Maar het geeft je ook energie, dat soort debatten. Dus het is ook wel leuk. Want u stond of zat weer tegenover Jezogus van de VVD. Die coalitie met de VVD gisteravond, is hij nou wel of niet dichterbij gekomen? Nou, in ieder geval niet verder afgeraakt, nee. Ik denk dat wij altijd wel ook een beetje karakterologisch, mevrouw Jussekus en ik, af en toe op wat thema's wel botsen. Maar ook wel, ook gisteren zag je dat, heel veel overeenstemming hebben. Ik hoorde haar bijvoorbeeld zeggen, als het gaat om bezuinigingen die nodig zijn voor lastenverlichting. Zij zei, nou, als VVD willen wij dan bezuinigen op immigratie en op ontwikkelingshulp. Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Dus er zijn ook verschillen tussen ons natuurlijk. Dat is goed, er zijn twee verschillende partijen. We willen hier wat verder gaan, zij willen wat anders. Maar er zijn ook wel voldoende overeenkomsten om in ieder geval elkaar niet uit te sluiten. Ja, uitsluiten met de PVV natuurlijk, uw partij. Als altijd zijn de speerpunten weer migratie en asiel. En zorg, maar in elk geval aan migratie en asiel wilt u een einde maken in Nederland. Ja. Aan de zorg juist niet. Nederlanders weer op één, hoorden we u net ook zeggen. En dat betekent dus volgens de PVV ook geen moskeeën, geen Korans, geen islamitische scholen. Hoe realistisch is dat? Want moskeeën, scholen, de Koran, die worden allemaal beschermd door de grondwet in Nederland. Zeker. En die is heel moeilijk aan te passen. Ja, kijk, in een verkiezingsprogramma schrijf je wat je als partij wil. Dat zijn je ideeën. En vervolgens, als je, wat ik hoop, tot de onderhandelingstafel komt na verkiezingen, dan ga je kijken, wat is reëel, wat is voor andere partijen behapbaar en wat niet. Maar vergeet niet, wij zijn ook grondwetgever en medegrondwetgever. Dus een Kamerlid mag voorstellen om wetten en ook grondwetten te wijzigen. Stel je voor, hè, in 1918, vorige eeuw, toen zei iemand, we willen het dat de vrouwen weer kiesrecht, of dat de vrouwen in Nederland kiesrecht krijgen. Stel je voor dat iedereen toen had geroepen van dat kan niet in de strijd met de wet of de grondwet. Nou, we zijn blij dat we dat toch hebben gedaan. Dus het is niet zo dat wetten statisch zijn. Ze bewegen. En dat is maar goed ook. Maar de grondwet beweegt niet vaak. Nou, ja, we hebben vaker grondwetwijzigingen in Nederland gehad. Die gaan onder zorgvuldigheid, zoals u weet, in twee periodes. Maar je knokt daarvoor, je hebt er ideeën voor. En wat wij als PVV doen, we zijn democraten in hart en nieren. Dat als wij voor iets knokken en we halen in de Kamer geen meerderheid, dan leggen we ons er ook bij neer. Hè. Het idee is niet weg, Maar dan leggen we ons er ook bij neer als iets niet lukt. Maar je moet wel in dit land gelukkig mogen zeggen wat je vindt. Is dit dan iets waar u zich bij voorbaat eigenlijk al bij neerlegt? Want het zit er echt niet in? Nou, ik leg me bij voorbaat nergens bij neer. En als u het goed vindt, ga ik hier ook niet onderhandelen. Maar het mogen duidelijk zijn dat onze kernpunten, uw collega zei het al, het beperken, liefst zoveel mogelijk stoppen van de immigratie en asiel en investeren in de zorg, is wel een paar graadjes belangrijker voor Nederland dan de punten die u net noemt. Een ander punt uit uw verkiezingsprogramma. U heeft dat in de eerste plaats niet laten doorrekenen. Maar tegelijk staan er best dure plannen in. Zoals verlagen van de BTW op de boodschappen. Verlagen van de energierekening. Verlagen van de sociale huren. Verhogen van het wettelijk minimumloon en de huurtoeslag. Afschaffen van het eigen risico in de zorg. En afschaffen van de brandstofaccijns. U wilt ook terug naar de AOW-leeftijd van 65 jaar... Dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke dingen voor veel mensen. Zeker. Maar tegelijkertijd zijn er vele miljarden mee gemoeid. Ja. Hoe gaat u dat betalen? Nou, kijk, we hebben in Nederland, zoals u weet, heeft het voorgaande kabinet, dat hebben ze op de begroting staan voor de komende jaren, hebben ze iets van 100 miljard gereserveerd voor bijvoorbeeld stikstof en klimaat. Daar staat nog iets van 73 miljard is nog niet uitgegeven. Dat is weliswaar incidenteel geld. Hè, dat kan je naar voren halen en dat zou je voor de komende jaren kunnen uitgeven. Wij willen daarnaast subsidies stoppen. Kunst- en cultuursubsidies, met alle respect voor u, de publieke omroep. We willen ontwikkelingssamenwerking stoppen. We willen minder geld naar Europa. We willen een hogere bankenbelasting. Dus we hebben genoeg ideeën om in ieder geval, we hebben nog niet eens over het terugdringen van de immigratie, wat zoals je weet miljarden per jaar kost, waar we dat mee kunnen dekken. We kunnen dat dekken voor de komende jaren. We kunnen dat niet daarmee, want het is incidenteel geld wat je niet structureel kan inzetten. Dus wat is onze bedoeling? Om dat geld te gebruiken om het in ieder geval voor de komende 4 jaar die uitgaven te dekken. En dan zullen we over 4 jaar opnieuw voor die uitgaven een deugdelijke dekking moeten zoeken. En dat is toch bijna niet te doen, want alleen het eigen risico afschaffen kost 6 miljard nou, per jaar. Dat is net zoveel als de ontwikkelingshulp. En het verlagen van de AOW-leeftijd kost 12 miljard euro per jaar. Nee, dat kost, als je dat wil financieren voor de komende 4 jaar, hè, want dat staat ook in de plannen, dan kost dat 3,6 miljard. Dus wil je het structureel doen, nu al betalen voor eeuwig, dan is dat het bedrag wat u noemt. Maar het kost 3,6 miljard als je dat dekt van 2023 tot 2027. Dan moet je dan wel, want je kan het daarna niet weer terugdraaien, moet je in 2027 wel opnieuw een dekking vinden voor de jaren daarna. Dus we hebben het gedekt voor de komende 4 jaar. En dan is het dus die 12 miljard per jaar. En dan heb je die 12 miljard min die 3,6 heb je dan nodig voor die periode. Nou ja, dus dan zal je, maar je kan het dan ook weer voor 4 jaar dekken. Dus je kan kiezen om het in één keer structureel te dekken, uit te geven, dan heb je structurele dekking nodig. Je kan het ook incidenteel doen, maar dan moet je iedere jaar 4 jaar opnieuw voor een dekking zorgen. Maar dan zijn de bedragen wel lager voor de komende 4 jaar. U wilt ook een migratiestop. Daarvoor zouden we uit de Europese Unie moeten. Nederland is een handelsland. Voor handel zijn we gebaat bij open grenzen, zegt ook het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil daarom ook niks horen van een Nexit. De Britse economie staat er belabberd voor sinds de Brexit. Waarom dan toch die eis voor die Nederland uit de Europese Unie? Nou, dat is niet zo. We hebben in ons programma deze keer over de Nexit een referendum voorgesteld. Dat is toch net een slagje anders. En ik zeg u dat wij denken dat je in Europa met een iets stevigere vuist op tafel, in spreekwoordelijke zin, ook, want ook hier, ook Europese regels zijn niet in beton gegoten. Hè. Er zijn meerdere landen in Europa inmiddels die vinden dat je die immigratieregels die Europa vast heeft gesteld, dat die wel wat versoepeld kunnen worden. Hè. Al die richtlijnen van Europa waar wij ons aan moeten houden. Waarom zouden wij niet naar Europa kunnen gaan met andere landen en kunnen zeggen, jongens, dat geldt eigenlijk zowel voor stikstof waar we door vastzitten aan Europa, maar ook voor immigratie en asiel, dat wij willen die regels versoepeld hebben. We willen die regels veranderd hebben. Dus tussen uit Europa gaan of, zoals de Denen willen, een opt-out op immigratie en asiel. Wij zijn niet de enige partij die dat in ons programma hebben staan. Kan je ook tegen Europa zeggen, jongens, wij trekken dit niet. Onze bevolking wil dit niet. Pas die regels aan, want anders gaan we voor een opt-out. Dus er is heel wat tussen uit de Europese Unie gaan en doorgaan zoals we nu doen. U bent tegen Nederlandse wapenleveranties aan Oekraïne, hè, om Oekraïne te helpen in de strijd tegen Rusland. U bent ook tegen sancties tegen Rusland vanwege die inval. Waarom heeft u dat standpunt? Wij zijn niet tegen wapenleveranties aan de Oekraïne. Wij zijn tegen Nederlandse wapenleveranties aan de Oekraïne. We hebben altijd steun gegeven als andere landen. zoals de Verenigde Staten van Amerika, als die met hun grotere wapenarsenaal steun geven aan de Oekraïne, dan hebben wij dat altijd gesteund. In die zin hebben wij dat begrepen, want Rusland is hier de agressor en niemand anders. Dus ik snap ook dat Oekraïne zich moet verdedigen. Ik vind alleen dat Nederland, ja, nogmaals, we moeten onze tanks al leasen uit Duitsland en we hebben zelf een enorm tekort aan alles om ons eigen land te verdedigen, dat onze middelen zo beperkt zijn dat we dat, ja, eigenlijk gewoon als Nederland niet zouden moeten kunnen doen, want we hebben ook nog iets van een nationale verdediging die we voor ons eigen land hebben. Maar als andere landen, zoals de Verenigde Staten of nog andere landen, Oekraïne steunen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Is uw blik op Rusland en op Poetin wat dat betreft wel veranderd? Nou ja, van wie niet, hè? We hebben de premier, we hebben onze koning in het verleden een biertje zien drinken met de heer Poetin. U bent er dat zelf ook geweest nog in 2018? Ik heb nooit een biertje met de heer Poetin gedronken, maar ik ben er wel geweest, zeker. En als je kijkt nou naar wat de Russen hebben gedaan, is dat zeker veranderd. Ja, ik heb nu geen goed woord over wat de Russen hebben gedaan. En ik heb die inval ook vanaf dag 1 veroordeeld, dat ze dat soevereine land Oekraïne zijn binnengevallen. Daar moet je ook niet ingewikkeld over doen. Er is maar één persoon verantwoordelijk voor. Althans, één land, één regering voor verantwoordelijk. En dat is de Russische Federatie. En ik hoop ook dat ze op alle mogelijke middelen daarover gaan verliezen. We gaan naar de muziek die u heeft meegenomen. Ja. Een nummer van een Hongaarse artiest, Bunyos Picsou. Bunyos Picsou, ja. Een oud Olympische bokser. En het nummer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Eres Anyam Draga Anyam. Eres Anyam Draga Anyam. Iets van lief, lief moedertje. Dat is ongeveer de titel, ja. U heeft hem zelfs ontmoet, begreep ik. Ja, hij is nu zeg maar een soort beetje een volkszanger. De André Hazes van vroeger van Hongarije. Een hele populaire volkszanger, zeg maar. Het trekt overal volle zalen. En ja, hij zingt over de dagelijkse dingen van het leven. En ik ken hem al een hele tijd daar. Ik ben natuurlijk ook getrouwd in Hongarije met een Hongaarse. Dus het is eigenlijk een heel mooi liedje. Ik zal hem niet helemaal vertalen. Het is eigenlijk een ode aan alle moeders van de wereld. Hij heeft zijn moeder niks verloren. Mijn moeder is 90. En ja, om toch een beetje die moeders van ons te eren, heb ik dit liedje gekozen. Elmegyek most édes anyá, elhagyom a kicsi szobám, elmegyek a nagy világ vár rám, egy ismeretlen távoli világ. Tövések után most előttem, azt mondják, hogy leküzdhetetlen, de eszembe jut majd a kis falu, és jóságos szívedre gondolok. Édes anyám, drága anyám, rád gondolok egy életen át. Messze vagyok, távol vagyok, a nagy világban én csak kóborlom. Eszembe jut majd a kis falunk, szülőföldem az én otthonom. Édes anyám, drága anyám, rád gondolok egy életen át. Bunyos Picsou, dus met mijn moeder, mijn lieve moeder. Ja, dat is het ongeveer, ja. U zei al een beetje ook voor uw eigen moeder dus. Ja, mijn moeder is dit jaar 90 geworden. Zit sinds een jaar of twee in een verpleeghuis in Venlo. En ik zie daar zeker nu veel te weinig. Probeer haar vaak te bellen en zo goed als het kwaad het kan daar naartoe te gaan. Maar ja, moeders hebben toch voor ons allemaal toch wel een speciaal plekje in ons hart. Dus het is ook een beetje een eer aan haar. En ik hoop dat ze nog lang meegaat. Ja. U zegt na al die jaren in de politiek en in de Kamer als leider van de PVV nu echt een keer te willen meeregeren. Dus ook anders dan in 2010 met die gedoogrol van destijds. En ook dat u daarom de scherpe kantjes van uw programma heeft gehaald. We hoorden dat aan het begin van het gesprek ook nog voorbij komen. Wat moeten we ons voorstellen bij Wilders Light? Nou, ik weet niet of die benamingen allemaal kloppen, hoor. Want ik ben volgens mij dezelfde Geert Wilders. Maar u heeft gelijk. Ik vind wel dat wij... Het gaat goed met de PVV. In de peilingen doen we het goed. Dus Ik denk dat we ook een goede kans maken op een mooie uitslag. En dan moet je toch als politiek leider ook de ambitie hebben om mee te doen. En ik vind nou ook, en daarom wil ik ook zeker als het gaat bijvoorbeeld immigratie en asiel een harde onderhandelingen voeren, maar wel redelijk. Weet je, je moet wel. Ik realiseer me wel dat je om mee te kunnen doen niet moet vasthouden aan je programma op alle punten. En wij hebben dat, in tegenstelling tot sommige andere partijen als GroenLinks of de SP, hebben wij in 2010, dat is wel even geleden, hebben wij natuurlijk ook laten zien dat we compromissen kunnen sluiten. We hebben in 2010 bij Rutte 1 een gedoogakkoord gesloten, waar ook heel veel pijnlijke maatregelen voor ons in stonden. Waar we ook wat voor terugkregen. Nou, het kabinet heeft de eindstrijd niet gehaald. Maar meedoen, voor je kiezer die stem wat waard laten zijn, is wel iets wat ik heel graag wil deze keer. Ja. En het is ook tijd ervoor, denk ik. De problemen in Nederland, we hadden het over immigratie, we hebben het over koopkracht, woningbouw. We hebben daar ook goede ideeën over. We hebben een luisteraarsvraag. Ja. Ik vroeg me af, op het moment dat meneer Wilders straffe uitspraken doet over bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland, of hij zich dan niet realiseert of zich kan voorstellen dat de mensen over wie hij het dan heeft ook echt mensen zijn. Dat het een groep van individuen is die last kunnen hebben van zijn uitspraken en voorstellen in de politiek dat dat een effect kan hebben op hun gemoedstoestand, maar ook op hun toekomst en de toekomst van hun kinderen. Ja, dat is een vraag van Naima. Ja. Nou ja, weet u, ik probeer het ook zoveel mogelijk niet over groepen mensen te hebben, maar over de problemen die bijvoorbeeld een ideologie met zich meebrengt. Of over immigratie in het algemeen. Of, en dat noem ik soms wel nationaliteiten inderdaad, als sommige groepen, en dan niet iedereen van die groepen, maar meer in de criminaliteit of uitkeringsafhankelijkheidsstatistieken voorkomt. En zonder dan te generaliseren, moet je denk ik wel, ja, de problemen benoemen waar ze liggen. En dat zijn vaak de groepen die ik net noemde, zijn vaak niet westerse allochtonen. En ja, dat is dan misschien niet altijd leuk, maar het dient wel een doel, namelijk om de problemen op te lossen waar ze liggen. Maar u zegt niet generaliseren, maar als u het heeft over de islam en de wat u zegt, verkeerde invloed daarvan. Nee, maar dat is een ideologie, hè? Dat, ja, maar goed, er zijn dat mensen die daar natuurlijk naar leven en die juist het beste voor hebben met Maar kijk, we hebben religiekritiek of ideologische kritiek moet kunnen, mag ook. Hè? We hebben een blasfemie, wat ik niet doe hoor, maar hebben we uit het wetboek van strafrecht ook gehaald als het Nederlands parlement. Dus ik vind dat je, als je zegt wat ik doe tussen de islam en het christendom of het hindoeïsme zijn grote verschillen en die zijn niet in het voordeel van de islam, en je benoemt ook wat je daarmee bedoelt, dat je dat moet kunnen zeggen. Want we hebben een grote toeloop ook van niet-westerse allochtonen uit dat land. En niet, nogmaals, niet allemaal die mensen zijn een probleem van Nederland. De meerderheid waarschijnlijk niet eens. Maar de ideologie brengt wel iets met zich mee. Wat je ook in ieder land ziet waar de islam dominant is, zie je dat er een gebrek aan vrijheid is. Of het nou is voor vrouwen of homoseksuelen of de media of de middenklasse. Dat moet je kunnen benoemen om ervoor te waken dat dat ook in Nederland gebeurt. Dus met het risico dat zij zich weggezet voelen. Ja, maar dat is niet, mijn intentie is niet om mensen weg te zetten. Maar als ik zeg dat ik, en ik heb ongeveer alle islamitische landen toen ik nog niet in de problemen kwam met beveiliging bezocht. En ik heb er allemaal hele vriendelijke mensen ontmoet. Maar ik heb ook gezien dat ze allemaal een totaal gebrek aan vrijheid hebben. Nogmaals, van journalistiek tot minderheden tot vrouwen. Dat niet de landen zijn waar de vrijheid van meningsuiting het meest wordt gegarandeerd. Waar de grote onderdrukking is. En dat als je daar grote migratiestromen van naar je land of continent toe binnenlaat, dat je daar wel rekening mee moet houden. En dat je daar sterk tegen moet verweren. Zonder dat je die mensen daarmee het leven onmogelijk maakt. Dat is niet mijn intentie. Als het gaat over samenwerken waar we het net over hadden, is dit natuurlijk iedere keer een pijnpunt bij andere partijen. Partij die toch groot lijkt te worden van Pieter Omtzigt, NRC. Pieter Omtzigt heeft al gezegd, ik ga niet met de PVV samenwerken. Onder meer vanwege dit standpunt. Hij zegt rechtsstatelijkheid. PVV is voor mij niet in vraag. Ik zag pas vorige week een rapport van volgens mij de Orde van Advocaten over de rechtsstatelijkheid van het verkiezingsprogramma. En laat daar nou ook het programma van NSC van Pieter Omtzigt in staan, wat onrechtsstatelijk zou zijn. Dus in wat dat betreft, zij zeiden dat hij wilde dan een bepaalde grens hebben. Nogmaals, ik zeg het niet met de Orde van Advocaten of een blad, een onderzoek daarvan. Dat hij ook zei dat er maar een aantal, 50.000 geloof ik, in zijn programma immigranten naar Nederland zouden mogen komen, ja, werd als onrechtstatelijk benoemd. Maar misschien is het serieuze antwoord op die vraag dat ik ook een onderzoek heb gezien van Maurice de Hond, was het geloof ik, van het NIPO, waaruit bleek dat de meerderheid van de kiezers van Pieter Omtzigt heel graag vindt dat hij met de PVV moet gaan. Ja, maar hij lijkt zich daar niet veel van aan te trekken. Nou, we zullen zien wat de uitkomst van de verkiezingen wordt. Ik denk uiteindelijk dat na de verkiezingen, mits wij natuurlijk een goede uitslag doen, dat alles wat niet vloeibaar is, vloeibaar wordt. En dat men niet om de PVV heen kan. Sterker nog, ik denk dat als we willen voorkomen dat wij, of dat er een kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat partijen als Omtzigt, maar ook de VVD misschien toch, net als in 2012, met de Partij van de Arbeid in zee gaan. Om dat te voorkomen, ja, is toch de beste garantie om te zorgen dat de PVV zo groot mogelijk wordt. U wordt al heel lang streng beveiligd in verband met dreigende aanslagen uit de radicaal-islamitische hoek. Campagne voeren op straat is voor u eigenlijk geen optie. Denkt u nou nooit eens, dit is geen leven zo, ik heb hier geen zin meer in? Nou ja, weet u, het is al bijna 20 jaar zo. Het is in oktober 19 jaar dat ik niet meer in mijn eigen huis ben geweest. Maar ik denk dat nooit. Weet u, ik sterker nog, hoe moeilijk en soms gevaarlijk het ook is, ik geniet er wel van, iedere keer als het de campagne is, om toch, dat doe ik niet zo vaak, om toch de straat op te gaan en onder de mensen te zijn. Dus ik vind dat aan de ene kant ook heel leuk. Het is niet zonder risico. Maar ik ben wel een politicus en ik moet ook onder de mensen zien te komen wanneer dat kan. Dus ik denk nooit ik hou ermee op. Maar het is niet altijd, ik zou jokken als ik zou zeggen dat het altijd makkelijk is, want dat is het zeker niet. Nee, u bent zometeen het langstzittende Kamerlid in de Nieuwe Kamer, doordat Kees van der Staaij stopt. Ja. Hij was het staatsrechtelijk geweten, althans zo werd hij genoemd. Ja. Bent u nou van plan om dat te gaan worden? Want dan kunt u natuurlijk nooit meer zeggen dat u in een nep-parlement zit. Nee. Nou, ik heb bij de Algemene Beschouwer al een grap over gemaakt. Hè, dat ik zei dat ik hoop dat staatsrechtelijk geweten van hem over te nemen. Maar dat was ook een beetje zelfspot. Nogmaals, ik ben niet onstaatsrechtelijk, maar om mij nou het staatsrechtelijk geweten te noemen, dat zou misschien ook wat ver gaan. U kent uw beperkingen. Ik ken mijn beperkingen. Maar in alle eerlijkheid, het is toch wel mooi om, ik weet niet of ik in de voetsporen van hem kan treden, want het was natuurlijk een echte nestor. Een man waar iedereen, ik ook, veel respect voor heeft. Maar om toch het langzittende Kamerlid te zijn. In een Kamer waar een groot verloop is, zoals u weet. Het gemiddeld is men, geloof ik, 3 jaar in de Kamer. Je moet ook nog iets van een historisch geweten hebben. Als je het hebt over Knep Lubbers 3, moeten collega's niet zeggen wie en wanneer was dat. Dus ik vind wel ook wel een beetje trots op dat ik dadelijk op 6 december bij Leven en Welzijn die rol van Nestor mag vervullen. We gaan naar de envelopjes. Er staat een bakje. U mag er eentje uitkiezen. Er zijn er inmiddels steeds minder, want er zaten er ooit 17 in. Maar met iedere lijsttrekker verdwijnt er eentje. Dan pak ik nummer 10. Nou. En ik moet hem openmaken. Ja, graag. En er zit er een vraag in. Een vraag. En daar horen we natuurlijk graag een antwoord op. Wat is heel belangrijk voor u? Nou ja, dat is toch mijn gezin, mijn vrouw, mijn katten, mijn moeder. Ik had het er net al over. Gewoon iets wat even niets met politiek te maken heeft, maar waar je toch iedere dag of soms bij je moeder wat minder vaak komt. En wat je toch een stuk basis geeft, een stuk opladen, een stuk kracht, een stuk gezelligheid, liefde. Dat soort dingen die weinig met politiek te maken hebben, maar die wel, denk ik, voor ieder mens en zeker ook voor mij heel erg belangrijk zijn. Dank u wel. Meneer Wilders. Morgen zit hier Dylan Jezegus van de VVD. Heeft u een vraag voor haar? Stuur die dan het liefst ingesproken in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail r1jn@nos.nl. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. 1 gast, 1 interviewer. Elke dag praat ik met 1 lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. We'll be right back.

En het laatste component zijn natuurlijk de netwerken. Dus wij moeten een heel nieuw netwerk gaan bouwen, of in ieder geval het elektriciteitsnetwerk fors gaan uitbreiden. Ja, want op dit moment kan niet alle energie, alle elektriciteit getransporteerd worden die eigenlijk wordt opgewekt. Nee, dat klopt. Hè. Dus we hebben in Nederland van oudsher eigenlijk een gasgebaseerd systeem. Hè. Dus we deden heel veel met gas. Hè. We verwarmen onze huizen, de industrie, noem maar op. Nou, we willen dan natuurlijk heel snel eigenlijk die switch maken van gas en elektriciteit. Maar die elektriciteitsnetten moeten daarvoor worden uitgebreid. Nieuwe verbindingen worden aangelegd. Ja, en dat kost tijd. En dus ook veel geld. En kost dat ook extra geld omdat het nu extra snel moet? Nou, de kosten zijn, hebben te maken met enerzijds natuurlijk dat we meer of nieuwe productie moeten neerzetten. We hebben windparken op zee, zon, biomassa, noem maar op. Hè. Dus dat brengt een kostenplaatje met zich mee. Dan hebben we de netwerken die uitgebreid moeten worden. Die optelsom die heeft impact op de rekening die we betalen met z'n allen. En ook omdat we natuurlijk sneller willen gaan vanwege de energietransitie. Er zijn heel veel Nederlanders die zonnepanelen op hun dak hebben of van plan zijn om ze te leggen, juist om die energierekening naar beneden te krijgen. Die komen dus bedrogen uit? Hun energieberekening gaat niet naar beneden? Nou, het is uit onze berekeningen laten we zien dat de kosten van het hele systeem, hè, dus de switch die we maken van gas en elektriciteit, dat gewoon veel kosten met zich meebrengt. Mm-hmm. En de netwerken, de productie, et cetera. Die kosten moeten terugverdiend worden. Dat gaat dan via de energierekening en belastingen. Maar voor huishoudens is het sowieso altijd verstandig om inderdaad zoveel mogelijk zelf op te wekken. Energie te besparen via isolatie en die switch te maken. Want daarmee verlaag je altijd je rekening. Dus dat is altijd verstandig. Ja, ja, alleen de terugverdientijd die loopt misschien wat op. Dat is mogelijk. Maar het is op die manier dragen we allemaal bij aan die energietransitie. Maar kijk, uit onze berekeningen blijkt dat het een lange weg is voordat we er zijn. En dat het ook lastig is om te doen. En sommige mensen kunnen inderdaad die energiebesparende maatregelen treffen. Maar er zijn natuurlijk ook huishoudens die dat niet kunnen. We hebben ook aangegeven dat nagedacht moet worden over hoe die rekening betaald wordt. Hè. Is dat allemaal via de energierekening of moet je dat ook bijvoorbeeld via de Rijksbegroting deels doen? Ja, want de overheid is natuurlijk bijgesprongen toen het vorig jaar ineens de pan uitrees, die energieprijzen. Zou dat nu weer moeten gebeuren, denkt u? Nou, we moeten een split maken tussen de prijs voor energie zelf. Hè, want dat geeft een goede prikkel om te besparen. Dat hebben we ook natuurlijk de afgelopen 2 jaar gezien. Hè, dat mensen reageren echt als prijzen omhoog gaan. Dus die prikkel is denk ik heel effectief. Maar de kosten die we moeten maken om, laten we zeggen, alle netwerken aan te passen, het hele systeem eigenlijk aan te passen, ja, daarvan zou je kunnen nadenken of je die niet op een andere manier verdeelt dan via de rekening. Want je wil uiteindelijk natuurlijk wel mensen de kans geven om hun gedrag aan te passen. Ja. In de lopende verkiezingscampagne gaat het natuurlijk heel veel over verduurzaming ook. Zijn lijsttrekkers duidelijk over dit soort zaken? Ik denk dat er een heel duidelijk eindplaatje wordt geschetst. Hè, waar we naartoe willen en hoe dan die nieuwe energiewereld eruit ziet. Maar ik denk dat er nog wel meer duidelijkheid mag zijn over hoe je daar komt. En het feit dat het een lange weg is, dat het een lastige weg is, maar ook een kostbare weg. En daar moeten we echt iedereen meenemen. Dus het eindplaatje schetsen is denk ik heel goed. En dat is ook een aantrekkelijk beeld om naartoe te gaan. Maar ja, de weg ernaartoe is echt lang en lastig. Er zijn even wat investeringen nodig. Ja, dank u wel. Paul Nielissen van de accountancybureau PwC. So many things I want to say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet.

Don't shoot the messenger. Ja. Maar toch, economie-redacteur Roland Muller, kan het inderdaad de vrijbrief zijn voor energiemaatschappijen om die prijs omhoog te gooien? Nou, ik kan er in ieder geval ook niks aan doen. De vraag is natuurlijk, gaan die prijzen omhoog omdat wij er iets over melden? Ja, die prijzen worden natuurlijk vooral gebaseerd op de wereldmarktprijzen. Voor gas, olie, maar ook wind- en zonne-energie. En dat is toch echt vooral een kwestie van vraag en aanbod. Denk maar aan vraag, hè? De prijs gaat omhoog als het bijvoorbeeld een koude winter is. Dan willen we natuurlijk misschien net even iets meer stoken. En dat zou dus invloed kunnen hebben op de prijs van bijvoorbeeld olie of gas. Maar ook als bijvoorbeeld weinig aanbod is. Nou, daar hebben we natuurlijk recent ervaring mee. Hè? Denk aan Rusland, de oorlog in Oekraïne. Waardoor we opeens veel minder Russisch gas konden krijgen. Of als bijvoorbeeld de olieproducerende landen in het Midden-Oosten besluiten om minder olievoorraden aan te houden, dan gaat die prijs ook omhoog. Ja goed, en de vraag of dus de media dus die prijs omhoog kan schrijven. Hè? Nou, ik zou denken dat dat niet bewezen is. En andersom is het ook niet bewezen. Als wij bijvoorbeeld heel veel kritische verhalen schrijven over energiemaatschappijen die misschien wel best wel veel geld vragen voor hun energie, dan is ook de vraag of dat ook invloed rechtstreeks heeft op die prijs. Dus ik zou zeggen, ja, het is ook niet helemaal uitgesloten. Hè? Ik bedoel, als wij bijvoorbeeld heel veel schrijven over het besparen op energie, dan heeft dat misschien ook wel een aanstekelijk effect. Maar om nou te zeggen dat wij echt invloed hebben op de prijs voor gas en olie, dat denk ik niet. Nee, dus Ben dicht ons veel te veel macht toe. Daar komt het eigenlijk op neer. Dankjewel, Roland. Over energie gesproken. De hoofdchirurg van het grootste ziekenhuis in Gaza zegt dagelijks 24.000 liter brandstof nodig te hebben om de generatoren te laten draaien. Dat vertelde ik in het nieuwsoverzicht. Kortom, de 300 liter die Israël had aangeboden gaat volgens hem het verschil niet maken. Maar 24.000 liter brandstof per dag, dat klinkt luisteraar Marco wel als heel veel in de oren. Misschien even factchecken, schrijft hij. Ja, nou, ik zat ook te denken, hoor. Van, dat lijkt me veel. Is veel, ja. Maar we hebben het gedaan. Een specialist bij een aggregatenleverancier laat weten dat de generatoren die de stroom voor zo'n groot ziekenhuis moeten leveren 10.000 liter per dag kunnen verbruiken. Dus met een paar generatoren zit je dan inderdaad al snel aan de 24.000. Ja. En voor de fijnproeven, zo'n generator levert dan tot 1,7 megawatt per uur aan de elektriciteit. En het gaat dus echt om het grootste ziekenhuis in Gaza. Ja, ja, en natuurlijk heel veel apparatuur nodig hebben om de patiënten in leven te houden. Dus het is wel aannemelijk. Verslaggever Joen de Jager maakte een reportage over het belangrijke religieuze hindoefeest Diwali. Hij was in Eindhoven, waar een grote Indiase gemeenschap woont. Tot irritatie van luisteraar Richard hoorde je Engels in deze reportage. Waarom wordt er in het Engels geïnterviewd? We zijn in Nederland, schrijft hij. Ja, omdat Jeroen de insteek had gekozen van die Indiase gemeenschap die dat lichtjesfeest viert, terwijl Glow Eindhoven bezig is. Ja. En ja, deze mensen spraken dus geen Nederlands. Spraken misschien wel Hindi. Maar ja, dat spreekt Jeroen dan weer niet. Dus daarom in het Engels gevoerd. En vervolgens vertaalde Jeroen het Engels naar het Nederlands. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat moeten we bij elke reportage wel doen. Zoveel mogelijk wel weer vertalen naar het Nederlands. En dat deed Jeroen toch wel aardig volgens mij. Volgens mij ook. 3 voor de dag. De voetballers van het Nederlands elftal komen in Zeist bij elkaar. Ze beginnen aan de voorbereiding op de laatste duels in de EK-kwalificatiereeks. Zaterdag speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman thuis tegen Ierland. Volgende week dinsdag is dan het uitduel tegen Gibraltar. En Oranje heeft aan 3 punten genoeg om zeker te zijn van directe plaatsing, ongeacht wat de andere landen in de pool doen. Om 10 uur gaat de verkiezingstelefoon open. Dat is een telefoonlijn voor mensen met een verstandelijke beperking die het lastig vinden om te stemmen. Fedor van Woerkom is zelf cliënt en werkt mee aan die verkiezingstelefoon. En hij vertelt welke vraag hij zoal verwacht. Dat kan zijn van, nou ja, ik kom bij een stemhokje en wat moet ik doen? En dat wij dan adviseren van, nou ja, neem je paspoort mee, neem je stembiljet mee. Laat dat eerst zien, krijg je een stemformulier en dan kan je het hokje in. Maar het kunnen ook vragen zijn van, nou ja, wat doen de partijen eigenlijk? En wij hebben allemaal van tevoren allemaal goed gebestudeerd wat de partijen doen. En we hebben ook een soort training gehad. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt zijn Indonesische collega Joko Widodo in het Witte Huis. Mustafa Maghadi, correspondent in Zuidoost-Azië. Waarom gaat Widodo op bezoek in het Witte Huis? Nou, in eerste instantie is er de APEC later deze week. Asian Pacific Economic Cooperation. Dat is een bijeenkomst van allerlei Aziatische landen samen met Amerika onder meer. Waar ze economische thema's gaan bespreken. Maar Joko Widodo en president Biden die willen samen ook wel eventjes daarover praten. Want er zijn veel investeringen in Indonesië te doen. China doet dat bijvoorbeeld al heel veel. Onlangs nog een hoge snelheidslijn geopend hier van Jakarta naar Bandung. Nou, dat voor soort investeringen zou Amerika natuurlijk ook willen doen. Want daarmee vergroot je je invloed natuurlijk op Indonesië. En dat speelt een rol natuurlijk in het gevecht tussen China en Amerika. Nou, dat is een van de vele thema's die ze gaan bespreken dus vandaag. Is het een opvallend bezoek? Ja, best wel. Want Joko Widodo die heeft zijn eerste 5 jaar eigenlijk niet zo bijster veel buiten het land gespendeerd. En nu doet hij dat veel vaker. Omdat hij dus de rol van Indonesië ziet op het wereldtoneel. Die ziet groeien. En dus met dit soort bezoeken ook aan de wereld wil tonen dat Indonesië een grotere rol op het wereldtoneel wil spelen. Dankjewel, Mustafa Margadi. Zometeen Spraakmakers, Guilaine. Waarin we het aan de hand van de week van het gehandicapte kind gaan hebben over hoe gehandicapte kinderen worden buitengesloten. En dat dat al jarenlang een probleem is. En dat we dat kennelijk niet belangrijk genoeg vinden om daar wat aan te gaan doen. Ofwel, nou, dat is wat we het komende half uur in ieder geval gaan bespreken in Spraakmakers in het eerste half uur. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO.